Middernacht, het begin van maandag 6 september. Dit is Rachid Finch met het NOS-journaal. Het is uitgesloten dat Nederlandse diplomaten toegang krijgen tot een Nederlands-Iraanse vrouw die gevangen zit in Teheran. President Ahmadinejad heeft dat gezegd in een interview met Nieuwsuur, de nieuwe actualiteitenrubriek. De vrouw, de 45-jarige Zahra Bahrani, wordt beschuldigd van banden met een verzetsbeweging en van cocaïnebezit. Ze kan daarvoor de doodstraf krijgen. Ahmadinejad zegt de vrouw niet als Nederlandse te beschouwen, omdat ze in Iran is geboren. In Congo zijn dit weekend twee zware scheepsongelukken gebeurd waarbij mogelijk honderden mensen om het leven zijn gekomen. Gisteren brak op een rivier in het zuiden brand uit op een overvol schip. Volgens een ooggetuige konden maar enkele mensen zich in veiligheid brengen. Vandaag raakte in het noordwesten van Congo een schip een rots en verging. Daarbij zijn waarschijnlijk 70 doden gevallen. De Franse minister van Immigratie stelt zijn bruiloft uit omdat hij verstoord dreigt te worden door demonstranten. Minister Besson ligt onder vuur vanwege zijn strenge immigratiebeleid en het uitzetten van Roma-zigeuners. Hij was van plan om op 16 september te trouwen in Parijs, maar verandert van datum en plaats nadat op Facebook was opgeroepen de ceremonie te verstoren. De 52-jarige Besson gaat trouwen met een 24-jarige Tunesische studente. De Nederlandse hockeydames hebben de halve finale van het wereldkampioenschap bereikt. Oranje won met 2-1 van Duitsland. De Nederlandse treffers kwamen van Maartje Paume en Kim Lammers. Door de winst op Duitsland zijn de hockeysters zeker van de eerste of tweede plaats in de pool. Nederland sluit de poolfase dinsdag af tegen Japan. Het weer vannacht helder en droog. Het koelt af naar 7 graden. Komende dag zonnig, maar in de loop van de middag neemt de bewolking toe. Het wordt 20 graden, maar door een stevige oostenwind voelt het frisser aan. Dit was het NOS Journaal. Goedenacht, vrienden. Het wordt tijd voor mij te gaan. Dan ga je toch slapen, pannenkoek? Het is tijd voor echte Janne. Echte Janne verzamelen! Dit is Radio 1. Pound. Echte Janne. Jan Dijkgraaf en Jan Roos. De revolutie kan beginnen, het paard van Troje is binnen. Welkom bij Echte Janne van Pound. De radioshow voor echte mannen. Maar lekkere wijven mogen natuurlijk ook luisteren. Mijn naam is Jan Roos. En ik ben Jan Dijkgraaf. In Echte Janne bespreken we de toestand op straat, op het binnenhof, in de kroeg en op het voetbalveld. En dat op een tijdstip waarop alle bejaarden al lang en breed op één oor liggen. We zijn zo interactief als de pest. Plaatjes bij de praatjes zie je op pound.tv/echtejannen. De Twitterfeed reageert op /#echtejannen. Je kunt een sms sturen naar 4x3 gevolgd door een spatie en je bericht. En even voor 13:15 kun je inbellen bij onze eigen stand.nl telefoon nummer 0800 1121. Als je nou echt een slome doos bent, kun je ons ook nog mailen. Stuur je dingetje naar echtejannen@poont.tv. Dan gooien wij het morgen ongelezen in de prullenbak. Want dan werken we aan de eerste uitzending van Poon News morgenavond om 10:50 op Nederland 3. Tot zover de huishoudelijke mededelingen. Nou, dat waren het niet een klein beetje ook, Jan. Sorry, Jan. Een echte Jan ben je, of dat ben je natuurlijk niet. Dus ben je een bemoeizuchtig zuurtje als Doekle Terpstra of een droefsnoet à la Anneke Groenteman, dan ben je geen echte Jan. Want dit soort treurwilgen noemen wij een Johan. Hey, trouwens, laten we eens even kijken wie deze week een echte Jan of een Johan is geweest. Echte Jan of Johan, echte Jan of Johan, echte Jan of Johan, echte Jan of Johan. Jan, ik dacht aan Jolante van Cabau van Dingersbergen. Waarom in godsnaam? Ja, die stond gewoon tussen de misdadigers in de krant deze week. Wat had ze gedaan? Te hard gereden, denk ik. Verkeersovertreding. Oh ja, ze stond in het AD, ze werd gezocht. Ja. Hé, maar trouwens, is dat nou dan een echte Jan of een Johan? Nou, het lijkt me toch wel een Johan. Waarom? Ja, verkeersovertreding, 3 keer niet betalen en dan is zo'n ding komen tussen al die Turken en Marokkanen, lijkt me geen pretje. Dat is geen pretje, maar het is wel een lekker wijf, Jan. Een Johan dus, hè? Nou ja, ze is met Kabouter Wesley, hè? Dat is dan ook niet echt best. Nee, Cabau of Kasberg is gewoon een Johan. Maar wat dacht jij van Paul de Leeuw eigenlijk? Paul de Leeuw heb ik heel hoog zitten. Vooral omdat het Po-nieuws na hem komt. Dus ik hoop op goede kijkcijfers, maar het is een drama. Het gaat gewoon met 30% per dag omlaag. De dingen show, toch? En weet je wat ik erg vind? Ik had vroeger dezelfde kapper, maar hij laat zijn haar groeien. Hoe kan hij in godsnaam? Hoe kan hij in godsnaam zijn haar laten groeien? Hij is door zijn kaal als een biljartbal. Het ziet er ook niet uit. Hé, hey, trouwens, hij schijnt ook vreselijk te zweten. Jan, nu wordt het echt heel vies. Hoor. Ja, zullen we afstappen op Klaas-Jan Huntelaar? Klaas-Jan Huntelaar is voor mij een echte Jan. Dat is een echte, ja, kom op. Klaas-Jan Huntelaar had ons weer kampioen kunnen maken, Jan. Klaas-Jan Huntelaar scoort 3 keer tegen San Marino, een dwerg. Ja, beter scoren dan niet scoren, toch? Nee. Klaas-Jan Huntelaar geen echte Jan? Nee. Ik dacht het niet. Nou ja, goed. Dan hebben we een duidelijke Johan. Ab Klink. Ab Klink is een washandje. Een Judas. Een rat. Hey, trouwens, hij heeft het rookverbod ingevoerd. Hè? En is kettingroker, weet je dat? Ja, en? Ja, ik neem maar dat hij, Johan, kom op. Ik neem maar dat deze man echt nooit in een kroeg komt. Nee, ik denk niet eens dat hij erin mag, trouwens. Hé, hey, ik heb er nog één voor je. Maxime Verhagen. Echt Jan. Waarom? Ja, dat is toch een kerel. Kerel? Gladder dan glad? Ja, het is een echte rat, een opportunist. Ik hou ervan, een Bourgondier. Ik vind dat geen echte Jan, hoor. Hé, hey, en trouwens, hij heeft die dissidenten goed de mond gestuurd, toch? Dat wel. Nou ja, dat valt eigenlijk ook hey, wel heb mee. Heb jij nog iemand? Een echte Jan? De echte Jan van deze week. En niet Diederik Samson, hè, die net binnenkwam. Hé, hey, Diederik, ik zou het trouwens niet weten. Nee. Ik dacht aan Jean Nedersen. Jean Nedersen is een echte Jan. Waarom? Nou ja, die is gestorven aan suipen en roken en was een rokkenjager en deed aan wielrennen. We hebben hem, de echte Jan van de week, Jean Nedersen. Echte Jan, of Johan, echte Jan, of Johan, echte Jan, of Johan, echte Jan, of Johan. Er is geen enkele twijfel dat onze studiogast van deze week een echte Johan is. Diederik Samson, welkom. Dankjewel. Maar wel een stralende Johan, laten we eerlijk zijn. Er komt namelijk geen kabinet Bruin 1. En daar heeft onze gast, u hoort het al, Diederik Samson, vrijdag ongetwijfeld een keer of 30 vreselijk omgejuicht. Want hij was een van de mannen die op de achtergrond van de burgemeester van Amsterdam de burgemeester van het hele land wilde maken. Die ellende blijft ons waarschijnlijk nog bespaard. Maar de PvdA, ja, die ruikt ook wel de macht. Diederik, laten we eerst het belangrijkste nieuws van de week doen. Echte Jan is begonnen. Ben je blij met ons? Ik heb ademloos de afgelopen 5 minuten zitten luisteren. Ik ben benieuwd of jullie dit elke week zo gaan doen, maar dat lijkt me wel wat. Ach joh, laat me maar eens kijken. Dat lijkt je wel wat? Ben je voorstander? Ik ben altijd voorstander van nieuwe omroepen. Dat publieke omroepbestel is een linkse uitvinding. Dus hier, jullie zijn er nu de vrucht van. Dus kijken wat jullie ervan maken het komende jaar. Nou ja, of heb je 2 jaar de tijd? Dat weet ik eigenlijk niet. Vijf? Ja. Voordat je weer eraf mag? We hebben toch ook 5 jaar naar die ellende van Link moeten kijken? Was dat al 5 jaar? Weet je nog, die groene zender die dan iedereen alles naar Zuid-Afrika liet vliegen. Floortje Dessing, 38 keer de wereld rond. Ja. Die heeft volgens mij meer CO2 uitgeboerd dan de gemiddelde runderfokkerij, als je mij vraagt. Ik vond sommige programma's wel leuk, sommige heel slecht. En ze hadden vooral de boekhouding niet op orde, geloof ik. Nee, dat is bij ons heel anders. Nee, dat ben ik benieuwd naar, ja. Heb je koffie gehad? Ja. Dat kon nog net. Dan is het op. Ja. Hey, hoe erg is het nou eigenlijk dat rechtse kabinet er niet is gekomen? Nou, dat is helemaal niet zo erg. Oh, dat vind je niet erg? Nee, nee. Nou, jullie wel? Want dan moet je. Jullie zijn natuurlijk ook een beetje. Ja, want nu dreigen we gewoon nog te blijven bestaan na die 5 jaar. Ja, dus, dat rechtse kabinet, dat was een zekerheidje kappen. Jan, even een momentje. Diederik noemde ons recalcitrant. Dat meen je toch niet, toch? Nou, dat willen jullie toch zijn? Nee. Nee, kom op, nou, zeg. Hey, we willen één ding niet zijn. En links. Dat is links. Maar voor de rest. Mag alles komen. Hey, maar nog eventjes over hoe blij moeten we zijn eigenlijk dat het rechtse kabinet niet doorgaat. Wat jullie moeten zijn, weet ik niet. Maar ik ben blij dat het niet doorgaat. Hoe erg was het geweest? Als het wel was gekomen? Ja, leg eens uit. Nou, ik denk dat Rutte het heeft uitgelegd. Hè? Hij zei, er lag al een akkoord waar rechts Nederland zijn vingers bij aflikt. Wat is daar nou een probleem aan? We hebben toch 30 jaar linkse vingers kunnen aflikken? In eerste, dat vond ik vooral een vieze zin, maar ik vond het ook. Je maakt geen akkoord waar de helft of iets minder dan de helft van Nederland zijn vingers bij aflikt. Dat lijkt me echt niks. En ik weet wel wat erin had gestaan dan. Harde bezuinigingen op de sociale zekerheid, harde bezuinigingen op de zorg. En dan heb ik het dus nog niet eens over al het gedoe met Wilders. He, dat heeft uiteindelijk nou de klap veroorzaakt. Maar het rechtse beleid dat erin had gestaan, daar maakte ik het me mee. Maar wat was voor mij dan het probleem geweest van het rechtse kabinet? Nou, voor jou natuurlijk niks. Waarom niet? Nou, dat zegt genoeg. Nee, maar ik vroeg het. Nee, gewoon waarschijnlijk was het voor jou helemaal geen punt geweest. Waarom niet? Omdat, ik ga er een beetje vanuit dat jij goed verdient. Meer dan gemiddeld zelfs. Klopt wel een beetje. Dat dacht ik al. Dat je een huis hebt. Ja. En dat je niet. Nee, de bank heeft mijn huis. Ja, nou ja, dat bedoel ik. Dus voor mensen die boven gemiddeld verdienen, boven modale huizen bezitten. Niks aan het handje. Maar een groot deel van Nederland heeft dat niet. Een groot deel van Nederland heeft soms. Of wat langere tijd moeite om rond te komen. Heeft problemen met de huur. Heeft al dat soort dingen zijn... Daar lik je je vingers niet bij af als je een rechtskabinet... Zou je er zelf ook last van gehad hebben? Nee. Of zit je in dezelfde omstandigheden als ik? Ja. Wat een geluk hebben wij, hè? Ja. Maar aan de andere kant is het toch de sociale onderklasse die op de PVV stemt. Dat zijn toch wel heel wat mensen. Ja, dat is niet helemaal waar. De PVV heeft inmiddels zoveel stemmers... dat er ook in de hogere klasse op de PVV wordt gestemd. En de PVV had een vrij links programma. Ja, dat maar was de een PVV soort, was kennelijk van plan om dat gewoon overboord te donderen. En gewoon aan te sluiten bij een rechtsprogramma van de VVD. En dan heb ik dus allemaal niet over immigratie en integratie. Hè. Gewoon over sociale zekerheid, over zorg, over bezuiniging op het onderwijs. Ja. Ik denk eerlijk gezegd dat dat er ook nog in had gezeten om het nog het feestje compleet te maken. Het is goed dat het allemaal niet doorgaat. Maar het kwam er natuurlijk bijna dat kabinet omdat Cohen weigerde met CDA te praten. Nee, Cohen en de Partij van de Arbeid hebben na het mislukken van Paars gezegd... Kijk, rechts hangt nog steeds boven de markt. En dat was nou niet meer, maar toen wel. En alle andere besprekingen, zeker als Rutte zegt... dat hij het liefst een rechtse regering wees... hij heeft het nou na het mislukken notabene nog herhaald. Hij blijft er in vastgebakken zitten. Ja, op zo'n moment moet je dus eerst rechts proberen. Overigens wel een meerderheidskabinet. En ik moet eerlijk zeggen... Dat stond me het meest tegen aan dat aan die gedoogvariant. Wat betreft het beleid had het waarschijnlijk allemaal niet zo heel veel uitgemaakt. Maar het is natuurlijk een hele merkwaardige constructie... dat je in de regen probeert te lopen zonder nat te worden. Dat probeerde vooral het CDA. Nou ja, dat is dan ook uiteindelijk gewoon niet gelukt. Maar laten we eerlijk zijn, Job Cohen heeft gezegd... kijk eerst maar of het over rechts kan. Dat heeft hij gezegd. Ja, samen met Femke Halsema, Alexander Pechtold en alle anderen. Doen ze het. En dan is er bijna een akkoord. En dan wordt er moord en brand geschreeuwd. Nee hoor, ik schreeuw geen moord en brand. Nee, al een paar dagen heb ik geen moord en brand geschreeuwd. Nee, ja, je was buitengewoon vrolijk. Maar waarom adviseer je om het eerst maar eens te onderzoeken? Want het had dus ook goed kunnen gaan voor rechts. En dan had je met lege handen gestaan een jaartje of vier. Ja, maar dan was er wel een democratisch meerderheid geweest voor een rechtskabinet. Maar wel heel slecht, van de onderklasse. Heel vervelend geweest, ja, dat klopt. Maar hoe kan je dat dan adviseren? Rutte wilde rechts. Ja, nou en? Ik ben democraat genoeg om de grootste partij wel aan het woord te laten. Eén zetel verschil. Gaat... Ja, klopt. Dat wordt ook steeds minder. Dat verschil wordt ook steeds minder groot naarmate Rutte meer mislukkingen op zijn konto heeft staan. Maar het is wel zo, hij wilde rechts, het CDA wilde het liefst over rechts, PVV wilde alleen maar rechts. Samen hebben ze een meerderheid. Zolang dat boven de markt bleef zweven, was er geen andere kabinetformatie mogelijk geweest. Nou, nu is dat wel mogelijk. Geert Wilders die heeft gezegd, jongens, ik heb hier geen trek meer in. Klopt. Want CDA was in zijn ogen gewoon onbetrouwbaar geworden. Met de brief van Klink bijvoorbeeld en het andere geneuzel. PvdA, CDA, dat zijn natuurlijk ook niet echt de dikke vriendjes. Gaat dat toch wel goed komen? Ik bedoel, als we het over een middenkabinet hebben... dan moeten die tweede weer door één deur. Dat is de afgelopen keer dat vechtkabinet toch niet echt... voor beide partijen goed afgelopen. Nou, er zijn wel meer vechtkabinetten in de geschiedenis geweest... waar de Partij van de Arbeid en het CDA samen in hebben gezeten. Maar was het een succes? We zijn allebei volkspartijen. En liggen niet eens zo heel ver uit elkaar. Zij zijn aan de rechterkant van het midden, wij aan de linkerkant van het midden. We hebben verschillende opvattingen over hoe het verder moet. Het is al begonnen. Het kan wel. Het kan maar wel. Is het ook lekker? En er is wel een vrij groot... ik vrees dat geen enkele coalitie echt lekker is... na de verkiezingen van 9 juni. Maar ja, het zij zo. Maar stel dat jullie samen gaan. Jullie gaan proberen eruit te komen. Moet Verhagen dan eerst de pleiterik maken? Nee hoor. Nou, kom op. Het was toch het ratje die het vorige kabinet... alleen maar in de clinch lag met Wouter Bos. Daar moet het CDA toch vanaf. Of is dat helemaal geen enkel punt? Kunnen we dat nu zeggen dat dat geen punt is als Verhagen blijft zitten? Nee, dat is geen punt. Nee, dat is geen drempel Verhagen voor de PvdA. Verhagen is de leider gekozen door de fractie van het CDA. Interim. Ja goed, zolang hij het is, is hij het. Ik weet niet, iedereen is in feite een interim leider, want er komt altijd weer een nieuwe. Maar Verhagen wilde over rechts. Verhagen wilde over rechts. Klink is jullie vriend, toch? Nou, Klink schreef een prachtige brief. Jij noemde het net geneuzel. Heb je hem goed gelezen? Ja, ik heb hem wel gelezen, maar ik bedoel, het is natuurlijk een Judaskus. Die man die weet dat hij gaat onderhandelen met de PVV. Als adjudant van Verhagen. Hij weet dat dat gaat gebeuren. En na een paar maanden kletsen zegt hij opeens... Nou, ik geloof toch niet dat ik helemaal me kan vinden in de standpunten van de PVV. Ja, dan haantje de koekoek, hè? Dat vond hij bij voorwaard al. Nee, maar het interessante is, en dat is, die misvatting maken meer mensen. Het ging niet om de standpunten van de PVV. Nee, het ging om de intenties van de PVV. En kijk, Geert Wilders kan mopperen dat Aap Klink zo'n brief heeft geschreven. Wilders heeft er de afgelopen 2-3 weken tijdens de onderhandelingen wel alles aan gedaan om het CDA de stuipen op het lijf te jagen. Tot en met, maar goed, dat lees ik dan in de brief van Klink, in die onderhandelingen aankondigen dat als het er eenmaal ligt, dat hij toch even een heel ander verhaal gaat houden. Ja, op een gegeven moment wordt het dan een CDA'er te gortig. 3 CDA'ers in dit geval. Maar dat soort gesprekken hoort wel vertrouwelijk te blijven. En Klink die vertrouwelijkheid. Sorry? Klink schreef het op en de brief hebben we allemaal gelezen. Ja, die lag bij de NOS 8 uur journaal opeens. Dat kan niet, hè? Of wel? Nou, ik geloof dat Ivo Opstelten daar wel iets wijs over zei. Hij zei, als hij zo'n brief schrijft, dan is de kans dat hij uitlekt is ook aanwezig. Het kan dus wel. Ze moeten ze gewoon niet schrijven, die brieven. Maar ik las ook weer ergens dat Verhagen aan Klink verzocht om zijn bezwaren op papier te zetten. Ja, ja, maar heeft hij dat gedaan? Diederik, je bent politiek strateeg. Het deugt niet, hè? De brief van Klink deugde. En Judas tot op brief. Het bot. Ja, de inhoud bedoel ik. Ja, maar de methode. Deugde. Ja, god, ik heb naar de inhoud gekeken. Maar zou je dat zelf doen? Lekken uit de formatie? Ik geloof niet dat. Het gaat binnenkort gebeuren. Ik geloof niet dat ik daartoe in staat ben geweest. Want ik heb niet in de onderhandelingen aan die tafel gezeten. Zou jij trouwens de adjudant van Job Cohen kunnen worden als er wordt geformeerd? Dat zou in theorie kunnen. En denk je dat je gevraagd gaat worden? Dat ligt niet voor de hand. Weer waarom niet? Waarom niet? Nou, er zijn anderen in de fractie die daarvoor. Noemen ze naam? Overigens weet ik. Nee, ik noem ten eerste geen namen. Oh. Ik lig niet voor dan de hand. Dan weet ik wel wie het is, Jan. We weten ook nog helemaal niet hoe. Of het op die manier gaat. Want we moeten ons wel realiseren, misschien moeten we deze ronde ietsje sneller doormaken dan de vorige twee. Nederland heeft wel een regering nodig. Gaan we lekker snel doen. We gaan je gewoon 3 keuzes geven. Paars Plus, middenkabinet, zakenkabinet. Kiezen, Diederik, kom op. Lekker snel. Nou, Paars Plus is mijn voorkeur, maar is ook al geweest. Dus echt plus, naïef. Dan doen we Plus Plus. wat komt er dan een plusje dan nog bij? Dan laten we de SP gezellig meedoen. Ja, dan wordt het wel een. Dan kunnen we met heel z'n allen kabinet. Ja, van de VVD tot en met de SP. Ja, zit alleen Marianne Thieme zit er geloof ik dan niet in. Nee, dus die mag in er eentje. Nee, dat wordt niks. De laatste keuze, een zakenkabinet, dat heeft niks met de kleur te maken. Hè? Nee, klopt. Maar het gaat over jouw voorkeur. Paars Plus heeft de voorkeur, maar midden plus varianten zouden ook kunnen. Midden plus? Ja, het wordt nou steeds ingewikkelder. CDA, PvdA, VVD. En nou, Pechtold natuurlijk. En dan nog een kereltje Pechtold. Ja, de vrolijke veilingmeester. D66 heet dat dan. Ja. Maar niet liever GroenLinks. Ja, ook, want midden plus heet. Plus plus. Ja, daar kan meer bij. Het wordt wel heel breed allemaal. Ik had dit meteen gedaan. Het is zoeken. Ik geloof dat we dat wel inmiddels wel kunnen constateren. Het is zoeken naar de juiste combinaties. Jullie hadden 1 zeteltje te weinig om de grootste partij te zijn. Tenminste, dan hadden jullie gedeeld de grote partij. De campagne, daar was jij verantwoordelijk voor, hè? Mede. Wat ging er goed? Best een hoop. Ach, kom op. Noem een paar dingen die echt helemaal te gek gingen. Ik herinner me een debat bij het Lagerhuis tussen Job Cohen en Mark Rutte. Ja, dat was een dag voor de verkiezingen, geloof ik. Nee. De rechter was allemaal een soort stotter. Het was 2 weken voor de verkiezingen en dat ging hartstikke goed. En ik heb een heel aantal optredens in het land meegemaakt die ook heel erg goed gingen. En ik heb een aantal debatten meegemaakt die best goed gingen en een aantal die wat minder goed gingen. Diederik, 34 zetels vandaag voor de PVV, 25 voor jullie. Ja, zeker van Maurice de Hond, hè? Ja, dat dacht ik al. Dan gaan we nu echt wat anders doen, hoor, als het zo moet. Nee, joh. We komen zo bij je terug. Oké, doe dat. I hurt myself today to see if I still feel. I focus on the pain, the only thing that's real. The needle tears a hole, the old familiar sting. Try to kill it all away, but I remember everything. What have I become? My sweetest friend, everyone I know goes away in the end. And you could have it all. I will let you down. I crown of thorns upon my liar's chair, full of broken thoughts I cannot repair. Beneath the stains of time, the feelings disappear. You are someone else. I am still right here. What have I become? My sweetest friend, everyone I know goes away in the end. And you could have it all, my empire of dirt. I will let you down. Start again a million miles away. I would keep myself. I would find a way. Dat was Jan Geld met Pijn. Dat is leuk bedacht, Jan. Ja, goed, hè? Ik ben zo origineel. Ik heb zo'n vertaalmachine op mijn computer zitten. Ik denk, ik ga Johnny Cash even vertalen en dan kom uit Jan Geld. We moeten eigenlijk zo... Ja, maar zullen we nu weer ter zake komen? Want ik hoorde net dat Maurice de Hond werd afgebrand door Diederik Samson. Nee, ik vroeg even of de peiling van Maurice de Hond was even informatief. Oh, uiteraard. Ja, en wat bedoel je daarmee dan? Ik geloof dat Maurice de Hond één dag na de verkiezingen alweer is begonnen met peilen. Ja. En ja, ergens breekt bij mij wel het lijntje. Toen dacht ik, jongens... Hij heeft Mark Rutte van tafel gejaagd door de VVD naar beneden te jagen op het moment dat hij met Paars Plus aan het onderhandelen was. Ik geloof dat hij het CDA in diepe crisis aan het storten is. Hij denkt echt dat hij de kingmaker van Nederland is. Ja, maar 15 zetels voor het CDA vandaag. Het lijkt me toch lekker, hoor. Nee. Waarom niet? Ja, en dan ga ik iets zeggen wat jullie helemaal niet geloven, maar wat wel echt zo is. Als zo'n partij, die heel erg lijkt op de Partij van de Arbeid, qua... structuur, qua wat ik al zei. Het zijn allebei middenpartijen. Het zijn allebei machtsbelust. Nou, het zijn allebei wel eens aan de macht geweest. Zij iets vaker dan wij. Maar goed, inderdaad, je bent een middenpartij. Je wil graag meedoen aan het regeren. Nou, dat hoor ik zo, vind ik. Als je dan ziet dat zo'n partij op deze manier in de problemen komt... het kan ons ook overkomen. Sterker nog, het is ons wel eens overkomen. Ja. Dus nee, het leedvermaak, daar is een je gun het ze niet. Voor. Ik gun het ze niet. Hebben ze niet liever zelf, die zetels? Die 15? Nou, nee, wat ze verloren hebben. Ja, kijk, op die manier, het is een zero-sum game. Alles wat er bij hun afgaat, kan er bij ons bij. Maar over het algemeen is de overloop van CDA en de PVV niet zo groot. PVV 34, jullie en de VVD 25. Ja. Dat past toch wel bij wat we de afgelopen weken hebben zien gebeuren, of niet? Dat de PVV omhoog gaat? Ja. Ja, dat past. Normaal, wie breekt betaalt, maar vandaag niet? Nee. Nou ja, goed, alle wetmatigheden gaan in de politiek gaan een beetje op de kop. Hoe komt dat, denk je? Komt dat door de weldenkende achterban van de PVV? Of door de geweldige manier van peilen van de hond? Nee, ik weet het niet. Ik weet dat de PVV een hoop aanhangen heeft. Of het er nou 34 zijn, zetels zijn of niet. Ik hoor het op straat. Ik spreek mensen die op de PVV stemmen. Ja, ze hebben veel aanhang. En van heel veel verschillende redenen. En een hoop van die redenen kunnen en moeten wij wegnemen. Zo simpel is het. En hoe gaan jullie dat dan doen? Beter presteren. Maar ook een keer gewoon de waarheid onder ogen zien... Ja, maar dat doen we al een tijdje. Hè? Ja, is dat zo? Ja, dat doen we al een tijdje. En dan bedoel jij gedoe in oude wijken of zo, neem ik aan. Als je nou ja, bijvoorbeeld, er is een tijdje dat geweest dat de PvdA zei dat het één groot feest was in Nederland. Jongens, dat is 8 jaar geleden. Hebben al 8 jaar alweer? Ja, 2002. Toen hadden we nog geen Twitter, hè? 8 jaar geleden. Nee, dat klopt. Nee, maar serieus. Diederik, dat was een bruggetje. Oh, sorry. Ja, ik laat je... Ja, je wilde even serieus verder gaan. Ja, alsjeblieft. Ja, er zit geen mens op te wachten, joh. Even over Twitter. Diederik, Jan en ik zijn allebei redelijk fanatieke twitteraars. Sinds een week niet meer, maar dat heeft meer met onze nieuwe baan te maken. Jij bent ook fanatiek twitteraar. En ik ga gewoon nu even wat aardigs tegen je zeggen. Daar komt-ie. Iedereen in Den Haag was aan het twitteren voor de verkiezingen. En toen hadden we gekozen... Allemaal zijn ze weggerend. behalve een paar. En daar ben jij er één van. En ja, daar hou ik van. Mooi. Consequent. Ik ook, maar ik vind Twitter vooral erg leuk. Wat doet het voor je? Nou, ik moet eerlijk toegeven dat ik inmiddels niet precies weet of het echt representatief is allemaal. Maar het geeft wel enorm snel feedback op wat je aan het doen bent en wat je hebt gezegd. En waarschijnlijk zo meteen op deze radio-uitzending ook. Ik hou mijn hart nou al vast. Maar, Ik heb maar één keer gelezen tot nu toe. Dat dus valt best wel mee. Nee, maar zelden heb je als politicus zoveel, zo snel aanspraken. Het is maar 140 tekens en het is een vast groepje mensen. Dus het is allemaal beperkt. En verslaafd? Maar toch. Verslaafd al? Net niet. Thuis... De handvraag is, doe je het op het toilet of niet? Oh, is dat de lakmoesproef? De verslavingsvraag. Ik denk dat ik wel eens een tweet heb verstuurd vanaf het toilet. Gadverdamme. Ja. Laat maar zitten. Ik heb ze gelezen, laat ik zo zeggen. Ik heb thuis dus twitterregels gekregen van mijn vrouw. Heb jij dat ook al? Nee. Wordt al gezegd wanneer je wel niet mag twitteren? Dat geloof ik dus niet. Mag jij in bed twitteren? Nee, maar het gaat niet om Twitter. Het gaat om dat hele apparaat. Want daar kun je veel meer dingen mee doen. Namelijk, wat voor apparaat heb jij dan? SMS'en, e-mailen. Dus er wordt thuis wel scheef gekeken als ik de hele tijd met dat ding in mijn hand heb. Heb je een iPhone? Ja. 4 of 3? Gaan we nou, dit wordt echt een... Radio Online is al helaas Radio gestopt. Radio Online is gelukkig ter ziele. Ja, dat dacht ik al, dat je leedvermaak zou hebben daarover. Nee, ik heb er gewoon 3. Dat zijn oude. Maar waarom heb je geen BlackBerry? Omdat een iPhone een veel mooier apparaat... Ach jongens, dit is toch geen uitzending? Dit is geen uitzending. Nee, een iPhone is een mooi ding. Een dus iPhone is mooi, ja. Blok je ook mensen, Diederik? Ja. Waarom? Als ik een doodsverwensing krijg. Dat gaat heel ver, ja. Ja, dat gebeurt. Maar die wel heb je gehad dus? Ja, een paar keer. En van wie? Nou, van iemand die ik onmiddellijk geblokt heb. Maar van een idiootje met 22 volgers of zo? Nou, en ik heb van Femke Halsema geleerd. En dat is op zich wel een goeie. Die krijgt ook wel eens een hele vervelende opmerking naar de hoofd. En dan retweet ze hem. Zij heeft 70.000 mensen. Ze zien dus 70.000 mensen wat voor een ontzettende Ik stuur alleen maar hele lieve berichten naar Femke Halsema. Dat dacht ik al. Ik heb jou ook nog nooit geretweet en vervolgens geblokt zien worden door Femke Halsema. Nee, ik ben echt gek op Femke Halsema. Maar ik heb dit van haar geleerd en het werkt. Het is een feature, zoals dat dan heet, van Twitter. Waardoor je dus mensen die menen jou echt... Ik bedoel, een rotopmerking vind ik niet erg. Zeker als ik iets fout heb gedaan, mogen mensen dat tegen me zeggen. Maar echte valse scheldpartijen. 140 tekens kun je een hoop in een rotzooi in kwijt. We gaan weer een saai praatje doen. Je carrière. Mm. Wij hebben een beetje het gevoel dat je later een kans gaat worden. Voor wat? Voor een functie die wat voorstelt. Tweede Kamerlid bedoel je? Ja, nee, je bent geen fractievoorzitter geworden. Je bent geen lijsttrekker geworden. Nou, minister... Staatssecretariaatje. Nope. Begint wel een beetje sneu te worden, hè, die carrière van jou. Het gaat hard, hè? Maar het gaat echt naar beneden. Tenminste, je blijft maar Tweede Kamerlid. Maar wanneer maak je nou een keer een grote stap, Diederik? Nou, ik vind dit een grote stap. Elke keer opnieuw Kamerlid worden. Ik ben het al 3 keer nu geworden. Dat is niet je ambitie, kom op. Ja, dat is wel mijn ambitie. Je ambitie was fractievoorzitter worden. Dat klopt. En toen verloor je van... Marjette Hamer. Ja, ik geloof dat geen geheim is. Hè? We hebben die verkiezing gehouden, zij won. Maar hoe was dat in godsnaam mogelijk? Jij was, je bent een aantrekkelijke man, wil ik niet zeggen. Maar je bent een jonge kerel. Zelfs dat niet. Nee, maar je ziet er jong uit, je bent energiek, je bent modern. En dan verlies je van zo'n oude vrouw die eigenlijk ja, toch de realiteit niet echt meer... of wel? Jawel. En ze had het 4 maanden. Hè? Voor de jonge luisteraars... Nou, dat ligt wel op bed, hoor. De vorige fractievoorzitter was ziek geworden. We zitten niet in het jeugdjournaal, hè? Hij was al volgens mij 3,5 maand uit de running. Een hartaanval, ja, me dunkt. Ja. Of in ieder geval een zware hartoperatie. En ze had het 3,5 maand gewoon heel goed gedaan. Ja, dan is het niet heel verbazingwekkend... dat bij een verkiezing zij een grote kans maakt. En zelfs wint. Kom op, technisch voorzitter spelen of passie... inspiratie geven aan mensen. Ja, dat maar een fractievoorzitter is nooit technisch voorzitter. Ook niet in de fractie zelf. Want dat ja, doet maar de die 3 maanden toch wel een beetje, of niet? Nee. Nee, ze heeft ook debatten gedaan. En dat heeft ze goed gedaan. Dat vond de fractie dus ook. Welk debat zie je dan? Ik herinner me nog een... Niet JSF, toch? Nee, dat was later. Dat was een blamage. Dat was geen blamage, maar... Dat was ook later dan de fractie. Ze heeft een aantal debatten. Onder andere heeft ze Rita Verdonk een keer ongelooflijk op haar vet gegeven. Dat vond iedereen erg aardig. Nou ja, me dunkt, die stond toen op 25. Maar dat was weer Maurice de Hond. Hè, dus ze weet nooit dat dan, erg dan weer wel, hè? Dan noemen ze het wel. Ja. Maar Rita die is nu aan het schrobben thuis. Broer, dat is maar dat was helemaal je bent toch beter dan Mariette Hamer? Kom op, een beetje ballen. Ik kan een aantal dingen beter. Wat kan je niet beter dan Mariette Hamer? Wat ik niet beter kan? Ik denk het politieke spel van onderhandelingen. Ik denk dat zij daar erg goed in is. Ja, ja, ja. Zij heeft ook in de tijd, dat was overigens ook het ontslagrecht gered. Dat was geen kleine prestatie. Hey, trouwens, even één ding. We moeten even naar een andere Oostblokker, Jan. Ik bedoel, Rob Stenders was te oud voor 3FM. Poont gaf hem zijn plek terug. Radio 1 nam afscheid van Martin Simek, omdat hij onverstaanbare onzin uitverkondigt. Dus wij geven hem een column. Martin. Ik heb jaren met Simek 's nachts u mogen vertellen hoe je moet omgaan met echte emotie. Niet dat neppe lach of traan, zoals hier in Hilversum normaal is. Maar echt gevoel, liefde. Maar dat was blijkbaar volgens die grote radiobazen niet meer van deze tijd. Als een dier ben ik aan de kant geschoven door dat RVU. Maar ik krijg nu die kans van poenend om weer tot u te mogen praten. Ik wil daar die echte Janne hartelijk voor bedanken. En nou begin ik echt. Emotie is meer dan gevoel. Emotie is eten, drinken en wandelen door die natuur. Bijvoorbeeld de vraag, hoe gaat het met jou? Is de meest intieme vraag die jij kan stellen. Het is een uiting van genegenheid. Tuurlijk kan je zeggen, ja, het gaat goed. Maar is dat wel zo? Gaat het wel goed? Laat jij je hart wel spreken bij die vraag. Volgende keer als iemand vraagt, hoe gaat het met jou? Geef eens eerlijk antwoord. Zeg gewoon eens, het gaat vreselijk klotten. Het gaat gewoon enorm goed. Niets lukt. Alles is om te janken. Dat is een begin van een goed gesprek. Of het einde van een slechte relatie. En beide is een verbetering voor jouw leven. Denk daar maar eens over na. Tot volgende week. Diederik, we hebben elkaar wel eens eerder gesproken. En toen kwam je met een NS-fiets. Ja. Maar dat lukt niet naar Hilversum midden in de nacht. Dus hoe ben je hier vandaag? Met de auto. Wat voor auto? Een Toyota Prius. Kom eens even lekker bij me op schoot. Hey, jongens, dat is gewoon een hele goede wagen. Ja, tuurlijk. Een hele mooie. Een hele mooie. Het is toch niet een zetpil, zeg alsjeblieft. Maar schaam jij... Even de echte Janne los op de Prius. Kom maar, kom maar. Heb je van dat geblindeerde ramen erin zitten? Of zit je gewoon open en bloot in je Prius? Ja. Ja, ik wel leuk. Wat rijdt zo'n kring nou? Nou, minder dan die in de folder staat. Er was laatst nog heel veel gedoe over. Maar 1 op 25 ongeveer. Minder goed bedoel je? Ja, minder goed dan in de folder staat. Of je rijdt gewoon hard? Nee, ik rijd heel langzaam. Krijg je wel eens een prent? Er komt wel eens een prent bij ons binnen. En dan discussiëren we eindeloos over wie hem heeft gemaakt. En ik heb er ook wel eens. Dat is ook wel je karakter, hè? Eindeloos discussiëren over dat soort onbenulligheden. Wie betaalt die €28? Nee, we betalen hem toch altijd zelf. Ja, met z'n allen. Dat maakt maar een Prius, dat is toch een grap? Kom op. Nee, het is een goede auto. Echt waar. En ik zag hem in de parkeergarage heel veel staan. Ja, hallo. We zitten bij de iemand omroep. Van de redactie? Ja, Nee, tuurlijk hier niet. Alleen maar echte Janne. Hey, maar wij moeten het even een minuut of 8 met jou over het milieu gaan hebben. Dat moet. Nou, wij vinden dat geen pretje, eerlijk gezegd. Kom maar. Het zijn niet de hoogtepunten van ons leven, zeg maar. Probeer een maar goede vraag. We hebben een fantastische winter gehad. Ongeveer 3 fantastische zomers. Dus wij zeggen, Diederik, je bent klaar. Het zit erop. Missie volbracht. Oh, klimaatverandering. Burgemeesterspostje. Klimaatverandering, hebben jullie. Ja, het hele zootje bij elkaar. Wij denken holistisch. Ja, alles bij elkaar. Ik vrees dat het zo niet gaat lopen. Oh. Jij hebt mij de Riviera aan de Noordzee beloofd. Ik vond het allemaal wel meevallen met die winter afgelopen... Heb je die stormen van vorige week gezien? Ja, het is storm. Het is een nazomerstormtje. En het weer heeft weinig te maken met klimaatverandering. Oh. Helaas. Ik snap dat niet, hoor. Waar het om gaat is dat het over een aantal jaren... Jouw kinderen? Ja, dat jullie het dan nu sneeuwt. Kinderen? Dat hoorde ik 10 jaar geleden ook. Ik stond tot mijn neus in. Jan, luister nou eens even. Heb je kinderen? Sorry, ik moet eens een keer... Laat ze uitpraten. Sorry, Diederik, ga maar. Heb je kinderen? Ik heb wel een aantal kinderen, Diederik. En hoe oud zijn ze? Oh god, dat vind ik leuk. Ja. Het is zo rond de 3 en zo rond de 1. En is er dan een moment, hoe stoer en hoe leuk je ook bent. Maar dankjewel. Is er dan wel eens een moment dat je denkt, verrek, wat over 30 jaar? Of over 40 jaar? Ja, dat denk ik wel. Ja, als je dan zo hoort hoe ze met die hypotheekrente aftrek bezig zijn. Dat is ook werkelijk. Je kan het gelach door de studio heen horen. Nooit iets anders, neem ik aan. Ja, nou ja, goed. Het water komt tot Utrecht. Bijvoorbeeld? Nou, dat is niet waar. Dat is niet helemaal waar. Nee. Ik maar vertel nou eens. Ik hoop ook dat kanker dan genezen wordt met een pilletje. Bijvoorbeeld. Het belangrijkste probleem is waarschijnlijk dat het opraakt. Wat? Olie, gas. Nou, dan gaan we wij hebben nog voor 20 jaar in de grond zitten. We hebben 0,0 uranium in de grond zitten. Dus dat is ook niet echt de oplossing. Kolen hebben we ook niet meer. Olie is vooral daar nog en weinig hier. Maar kolen hebben we ook niet meer. Maar we bouwen wel kolencentrales op het moment. Dat klopt. Slecht idee. Kunnen het toch beter kerncentrales worden dan? Lood om oud ijzer. Allebei niet goed. Allebei een oplossing waar je nog een paar decennia mee voort kan. Misschien 100 jaar als je het echt allemaal rekt tot op het laatste stoot. Maar ondertussen, ofwel bij kolencentrales gooi je CO2 in de atmosfeer, ofwel bij kerncentrales afval in de grond. Allebei laat jij iets na voor jouw kinderen. Dat moet je niet doen. Je moet proberen een oplossing te verzinnen. En weet je waarom? Niet alleen omdat het goed is voor het milieu. Laat dat nou maar, als je daar geen zorgen over maakt, Allah. Maar omdat het goed is voor onze economie. Omdat het goed is om innovatie, werkgelegenheid en groei aan te waar wil je anders nog het geld mee verdienen als Nederlandse? Kenniseconomie, hè? Nou, bijvoorbeeld. Ja. En in duurzame energiebronnen zit een hele hoop kennis. Vorige week, Universiteit van Twente ontdekte een nieuwe vorm van biobrandstoffen. Ja. Dus geen oude olie, ja, maar gewoon heb biobrandstoffen. Ik met mijn mond open naar zitten kijken. Zeg. Een nieuwe Want kans. Uit houtschilfers. Zelfde CO2-uitstoot. Nee, nul CO2-uitstoot. Nee, maar die olie moet dus toch weer verbranden? Nee, maar die boom die groeit toch. En tijdens het groeien van die boom haalt hij alle CO2 uit de lucht. En tijdens het verbranden van de boom gaat het weer in de lucht. En samen is dat nul. Lesje biobrandstof. Biobrandstoffen zijn wat dat betreft goed. Hij schuift toch juist CO2 uit de lucht? Ja, klopt. Tijdens het groeien. Ja. En dan vervolgens steek je hem in de fik. Ja. Beetje ingewikkeld via olie, maar in een biobrandstof. En dan heb je die CO2 weer in de lucht. En dan zit je gewoon netto op nul. Is nul. Ja, wat een feest. Maar het belangrijkste verschil is, het raakt niet op. Ik vroeg net, kan je 8 minuten vollullen over het milieu? Maar je gaat wel in de buurt komen, hoor. Zo. Ja, het gaat echt heel goed. Supersnelle vraag. Hey, windmolens. Ik rijd met die BMW van mij 20% bijtelling. Want er zit in klasse A, want zo ben ik wel natuurlijk. Die trouwens rijdt ook 1 op 20, 22 nee, 1 op 15, ik ben daar eerlijk in. Maar dan rijd ik over de A6. En het scheelde vorig jaar een haar. Of er was zo'n wiek van zo'n windmolen naar binnen gezeild. Levensgevaarlijk. Ik weet niet of je dat nog weet. Ja. Levensgevaarlijk, die windmolens. Ja. Ik heb het nog even nagezocht. Die windmolen heeft niks geraakt. Maar, nee, omdat Jan 220 reed. Ja. Nee, jongens. Het kan fout gaan. Ook met de windmolen. Ja, dus kan je ze maar beter op zee zetten, die kringen. Dat is voor meerdere redenen beter. Het waait er harder. Ja, nou zijn er mensen in Urk. Die stemmen dan niet op de Partij van de Arbeid. In meerderheid. Maar op de SGP. Ja. Maar die krijgen een partij windmolens voor hun kiezer binnenkort. Die mensen worden er helemaal gek van. Die voelen zich gediscrimineerd. Nou, ik denk dat wel. Er is protest tegen dat windmolenpark in Urk. Het is het grootste windmolenpark wat we ooit ergens gaan neerzetten. Ik denk dat het nodig is. Nodig voor een duurzame energievoorziening. Het is straks een keer op, jongens. Ik gas en olie zijn op. Ik heb iets tegen Urkers, dus ik vind het allemaal prima. Dan kun je het kopen bij Saoedische sheiks of bij Poetin. Want die is dan voor de 18e keer president van Rusland geworden. Dat is het vooruitzicht. Als je nou niet investeert in een duurzame energievoorziening, waardoor je zelf je energie kan opwekken. En nog goed voor het milieu ook. Dat schijnt jullie niks te interesseren. Nou, dat hebben wij nog helemaal niet gezegd, joh. Nou, ik heb wel met vuilnis, hoor. Dus op zich vind ik milieu wel vrij belangrijk. Heel goed. Dokter Vuilniszak. Hey, maar even over het windmolenpark. Ik kom van de kust vandaan en dat staat nu in zee. Ja, ik vind het geen enkel probleem. Maar ik hoorde dan ook weer dat er hele kolonische meeuwen door de gehaakt worden gemaald. Is dat zo of niet? Nee. Dat is niet zo. Hoe weet je dat? Omdat wij dat al een tijdje horen en daar ook al een tijd onderzoek naar gedaan wordt. En een windmolen is een veel minder groot obstakel voor een zeemeeuw of een andere vogel dan bijvoorbeeld hoogspanningsleidingen of auto's. Auto's. Ja, of vliegtuigen. Dat schijnt toch ook een puinzooi te zijn, toch? Tijdens het opstijgen alleen, ja. Hey, maar even milieu. Gaan we nu pakken. Ik vind het milieu best belangrijk. Hè? Mm-hmm. Ik zie het eigenlijk ook wel als een probleem, hoor, Diederik. Zeker weten. Heel goed. Maar moet je het niet het probleem is dat het zo vaak zo zuur wordt gebracht. Hè? Moet je het niet iets vrolijker brengen? Ja, maar het is ook niet zuur. Het is geen tobberig praatje over doem en ondergang van de wereld. Het is voor onze kinderen over 30 jaar, had je het net al. Nee, zorgen over of het opraakt. Waarom hadden en onze kansen, ja, misschien nog veel belangrijker, kansen om opnieuw een nieuwe economie op te bouwen waar de oude een beetje vast aan het lopen is. Waarom hadden onze ouders en voorouders dan 30 en 60 jaar geleden daar geen enkel oog voor? Mogen die ze dat verwijten? Die hadden oog voor hele andere dingen. Nee, dat mogen we ze niet verwijten. Waarom niet? Omdat zij welvaart aan het opbouwen waren waar wij van aan het genieten zijn. En nou is het aan onze generatie om ervoor te zorgen dat de volgende dat ook weer kan. Dus wij zijn en daarom de lul. Moet je investeren. Deze generatie is de lul. De volgende. Als wij niks doen. Hé, maar kunnen we trouwens de boel nog omdraaien? Valt het nog wel om te draaien? Ik bedoel, de permafrost, hè, dat schijnt nu hartstikke te smelten. Kunnen wij dat nog omdraaien door allemaal in zo'n Prius te gaan rijden? Ja, dat kan. Nou, omdraaien, dat gaat niet. Maar stoppen tot op het niveau dat het nog redelijk binnen de perken blijft. Die accu's van die Prius? En niet weggooien. Niet in de sloot gooien, nee. Die accu's. Nee, maar we hebben in Nederland en overigens heel veel andere landen een goed systeem om die accu's een beetje op de juiste gewoon manier te recyclen. En de volgende generatie heeft accu's die ook biologisch zijn. Diederik, sorry, we gaan je weer onderbreken. Ja, dat vrees ik al. We gaan straks een nog veel belangrijker onderwerp dan het milieu behandelen. Veel belangrijker. Dat vrees ik al, ja. Kom maar. Nou, dan is het eigenlijk nu tijd voor iets goeds, Diederik. Tijd voor sport. Even de benen strekken. Jan Dijkgraaf. Sportcolumn. Kent Bert van Marwijk Wouter Buikhuizen? Ik denk het niet. Anders zou de bondscoach er hoogstpersoonlijk voor zorgen dat de interlandcarrière van Nigel de Jong na 48 optredens ophoudt. Nigel de Jong is namelijk genetisch belast. Wouter Buikhuizen is een criminoloog in rusten. Toen hij eind jaren 70 beweerde dat criminaliteit een aangeboren hobby kon zijn, viel heel Nederland over hem heen. Nou, heel Nederland, vrij Nederland. Of om het nog preciezer te zeggen, de vader van Aaf en Jelle Brand Kostiers. Buikhuizen was een onecht kind van Hitler, zo leek het wel. Want crimineel? Nee, dat kon je niet worden omdat je vader ook een crimineel was. Nee, crimineel werd je omdat de regering niet deugde en de uitkeringen te laag waren en de woningstichting weigerde cv aan te leggen. Buikhuizen is lang en breed gerehabiliteerd. Maar wie vertelt het Bert van Marwijk? De bondscoach laat namelijk Nigel de Jong maar staan. En Nigel de Jong is het klassieke voorbeeld van een genetisch belaste straatrat. Even het geheugen opfrissen. Eind 2000 ontsloeg de Maastrichtse voetbalclub MVV een speler op staande voet. Hij wilde geld opnemen bij een bank met een pasje van zijn ploeggenoot Emerson. Omdat hij de code niet kende, viel hij door de mand. Een bankmedewerker, ja, die had je toen nog, herkende in Emerson een andere voetballer van MVV. Diens naam Jerry de Jong, gokverslaafde, dief. U snapt hem al, Jerry de Jong is de vader van Nigel de Jong. Op zich moet je een zoon de daden van zijn vader niet nadragen. Zolang Nigel de Jong geen misdrijven pleegt, heeft hij dus recht op het voordeel van de twijfel. Maar we moeten hem, zo leerde professor Buikhuizen ons, wel in de gaten houden. En wie dat doet, schrikt zich de colère. Voetbal is een mannensport en een overtreding op zijn tijd moet kunnen. Maar er zijn grenzen. Een topper zoekt hij op de momenten dat het echt nodig is. Zoals ooit Jan Wouters bij Paul Gascoigne. En een crimineel die gaat eroverheen. Zoals Nigel de Jong met zijn karatetrap op Xabi Alonso. In notabene de finale van het WK voetbal. Je zou het een genetisch gemankeerde Amsterdammer nog kunnen vergeven als hij geen onverbeterlijke voetbalcrimineel was, maar gewoon een domme jongen. Helaas, Nigel is best trots op zichzelf. Geen grijntje spijt van die karatetrap. Hij zou het morgen weer doen. De gele kaart die hij ervoor kreeg, gemierenneuk. De scheids, een zeikert. En nu hij een WK-finale in de pocket had, moesten ze helemaal niet meer zeuren, die media. Status, plus 10. Zelfkritiek, min 100. En als hij nou kon voetballen, van Marwijk, grijp in. En overigens blijf ik van mening dat Wesley Sneijder een homo is. Jan Dijkgraaf, Sportcolumn. Aan de lijn hebben wij Bert B. Goedenavond. Hallo. Bert B., waar kennen we jou van? Want je bent nog verdacht, hè? Dus ik denk, we gaan je achternaam maar niet noemen. Ja, ik ben blij dat je me afkort. Je kent mij van verdenking van het bedrijf van de politicus. Of het, sorry, het retweeten in de context en dan met een ironische titel erboven van een bedreigde politicus. Van welke politicus was dat, Bert? Geert Wilders. Nee toch, heb je Geert Wilders bedreigd? Nee, Diederik Samson. Nee, mij Bert, nog nooit. Bert Brussen aan de lijn, Jan. Had je hem ja. al door? Ja, tuurlijk. Hey Bert, alles goed? Ja, prima jongens, met jullie. Ja, uitstekend. Het gaat heerlijk. Diederik en ik, we zijn toch vrienden? Wel, zijn wel vrienden bijna aan worden. Eens. Bijna eens. Hey, we gaan eens eventjes met jou de Jannebie doen, Bert Brussen. Het wordt tijd dat we eens gaan kijken of jij een echte Jan mag zijn. Hallo, ik ben Jan. Hey, ik ben Jan. Ik ben echt Jan. De Jannebie. Ben je een echte Jan of Johan? Dat is natuurlijk de vraag. We hebben een soort spelletje, hè? Dat moet toch ook gebeuren midden in de nacht. Kees Schilperoort, revisited. Ja, leuk, dat zijn de mensen er gewoon een beetje bezig te houden midden in de nacht. Je krijgt 20 keuzevragen en op vooral een goed antwoord krijg je 5 punten. De komende 3 minuten gaan we namelijk bepalen of je verdere leven nog wel zin heeft. Bert, ben je er klaar voor? Ja. Het is gewoon heel simpel, hè? Je mag gewoon kiezen uit het eerste of de tweede en wij bepalen of je een echte Jan of Johan bent. Daar gaan we. Mart Smeets of Wilfred Giné. Mart Smeets. Bier of pils? Bier. Ajax of Feyenoord? Bert, kom op. Nuance of gestrekt been? Gestrekt been. Volkskrant of de Telegraaf? Telegraaf. Vlees of vis? Vlees. Femke Halsema of Janine Hennis? Janine Hennis. Republiek of monarchie? Republiek. YOLO of Rob Hoogland? Rob Hoogland. Seks of voetbal kijken? Seks. De Jaap.nl of Joop.nl? De Jaap.nl. Prachtwijk of ghetto? Ghetto. Een Prius? Hé, hey, Diederik, daar ben je weer. Of een Beamer? Wat? Een Beamer. Een BMW. Kom op, hé. Bert doet net alsof je jong bent. Wat wil je, een Prius of een Beamer? Een Beamer. Afvallen of accepteren? Accepteren. Dirk Kuyt of Wesley Sneijder? Dirk Kuyt. Marokkanen of Turken? Turken. Twitter of Hives? Twitter. Onrendabele vervoer of de file? De file. Prem Radikisjoen of Hanneke Groenteman? Prem Radikisjoen. Kinderloos of tweede leg? Kinderloos. En de bonusvraag van vandaag, dat klinkt goed hè, trouwens als ik dat doe, is echte Jan of Johan? Echte Jan. Bert, je hebt volkomen gelijk. 90 punten van de 100 die je kon halen. Zo, dus jij bent gewoon een echte Jan, hoor. Domme, wat mooi dit. Hey, gefeliciteerd Bert. Je weet nog niet wat je gewonnen hebt. Ik ga het je vertellen. Je hebt een Ik ben een echte Jan t-shirt gewonnen. Geef even je adres, Bert. Wat is je adres? Dat is in Zuilen, in Utrecht. Gewoon komt het dan wel aan, of niet? Bert ja, Brussen, Zuilen, Utrecht. Ze kennen jou daar ook, toch? Ja, geen punten. Dus oké, Bert. De echte Jan t-shirt komt naar je toe, Bert. En dat is binnenkort een collector's item. Bedankt, Bert. En de mazzel. Hoi. Zo, dat is weer een echte Jan erbij. Lekker hoor, hé. Hey, en van de zanger waar we van het volgende nummer gaan draaien durven we ook wel te zeggen dat het een echte Jan is. Maar af en toe komt er zulke zoetsappige rotzooi uit zijn keel en dat is nu. Free to roam at home out of everywhere I Ik geloof, Jan Roos, dat onze ontslagbrief eraan komt. Want de heer Dominique Wezen hangt aan de lijn. Baas, roept u eens. Wat vinden jullie er zelf van, jongens? Ja, het is kut. Ja, we doen ons best, Dominique. Mag ik wel even Diederik Samson complimenteren voor het feit dat hij gewoon in deze show is gaan zitten. Ja, het is afzien hier ook. Maar goed, ja. ik zit het nog even uit. En die muziek ook. Ja, goed, daar wilde ik het ook even over hebben. Dat was mijn keuze niet hoor, Dominique. Wat heb jij uitgezocht, gaan Jan? We nu al wijzen. Wat is dit voor verpleegdersmuziek, joh? Ja, dat is bewuste keus. Hij het Jan. Oh, alleen maar Janne mogen iets zingen. Ja, je hebt hem door. Je hebt hem snel door, Diederik. Na twee nummers al. Niet zoveel verstand van muziek. Maar Dominique, kappen of zullen we nog even doorgaan tot 2 uur? Nou, voor mij mag je doorgaan. Ik ga toch naar mijn nest. Nou, gelijk heb je. Ga jij morgen een beetje scoren met die show van je? Nee, totaal niet. Waarom niet? Ja, waarom wel? Ja, eerste keer. Iedereen let op je. Je wordt kapot gemaakt op Twitter. Ja, YOLO hebben we al ingeschakeld. Ik liep net nog met de hond buiten. Ik zeg, nou, Harry, zo heet mijn hond. Geniet er nog maar even van, want morgen loop ik als gebroken man zo door de wijk heen. Na je eigen uitzending, of vanwege ons bedoel je? Nee, na de eigen uitzending. Ja, nou, jullie luistert helemaal niemand. Nee. Nee, daar heb je wel een punt, denk ik. Maar goed, bedankt voor deze steun. Ja, ik ben best wel blij dat er een afkoopsom in mijn contract staat, eerlijk gezegd. Dat geeft toch een stukje rust voor de Jocko nacht. Doe Jocko Hendit ook wel eens bij jou dan midden in de nacht zo even opgewekt bellen dat je lekker bezig bent, Diederik? Er zit iets meer pep talk dan achter. Oh. Maar dat geeft niet, dat hebben jullie helemaal niet nodig. Nee, natuurlijk niet. Nee, maar jongens, ik vind dat jullie het voor de eerste keer, dat jullie het heel goed doen. Jullie hebben zelf Francisco van Jolen gehaald. Goed, hè? Ja, lachen. Ja, dat is wel dat hij daar, en zelf Bright nu, dus dat gaat, de viral heeft gewerkt. Jolo is echt te dom, hoor. We hadden niet verwacht dat hij hierin zou stinken. Maar ga je nou nog bellen, of niet? Nee, natuurlijk niet. Ben jij gek? Alsjeblieft, hè. We hebben al hartstikke leuke gasten. We hebben al 18 minuten die gast aan de lijn gehad. Ik vind het wel meer dan genoeg. Maar moet je niet even zijn nummer noemen, dan? Nee, laten we dat niet doen, want dan moeten we weer een nieuw gsm'tje voor hem kopen. Maar vind je het goed als we doorgaan met onze hoofdgast? Want die komt helemaal uit Leiden met een Prius. Dan moeten we natuurlijk wel even de tijd gunnen die we voor hem hebben. Ik dacht dat hij met de trein was. Nee, dat gaat niet meer na ene. Dat hebben jullie goed voor elkaar. Trouwens, wat zijn de onkostenvergoedingen voor zo'n Prius? Krijg je dan 2 kwartjes en kan je dan heen en weer rijden? Hey, Dominique, bedankt, hè? Oh, even wachten. Ja, jongens. Dag, Dominique. Slaap lekker, hè? Nou, dat was de baas, Jan. Ik heb er niet echt een best gevoel over, jij? Ik denk dat ik weer lekker veel thuis ben de komende maanden, ja. Heerlijk. Jongen, Lara Rens heeft morgen een natte stoel. Ik zit te zweten als een otter hier, joh. God, waar waren we? Diederik. Oh ja, Diederik. Vroeger, op school. Mm-hmm. Dan had je wel eens van die kinderen die dan echt, als de meester een vraag stelde, meteen die klauw omhoog gooiden. Ja, ik meester. En dan denk ik zomaar, en ik kan er helemaal naast zitten, dus we maken er een open vraag van. Jij was zo iemand. Ik denk dat je er niet heel ver naast zit. Ik was wel, ik deed wel mijn best op school. Ja. Ja, dat is niet erg, maar was je een nerd? Ja, ik was ook goed in gymnastiek. Maar ik geloof niet dat helpt, hè? Maar, ja, dat helpt zeker. Nou, oké, okay, maar ik was wel een nerd, ja. Een geek? Ja. En was je ook met computertjes bezig en dat soort werk? Nou, toen ik jong was, toen had je nog helemaal geen. Ah, wij kregen pas computers op de derde klas van de middelbare school. En toen ben ik er ook meteen in gedoken. Zo'n nerd ben ik dan wel weer. Maar de eerste jaren viel dat dus mee. Commodore 64 was het toch wel? Ja, ik had er geen. Oh, zo. Maar toen ik er eenmaal een kreeg op school, er was een Acorn Electron, jongens. Onthoud die naam. Dat was. Hoe zat het met Diederik Samsom en de meisjes? Wanneer begon dat? Rond diezelfde leeftijd volgens mij. Zou het iets? Nee, ja. Ja. En wie nam het initiatief? Die anderen natuurlijk. Waarom? Altijd. Omdat ik geen echte Jan ben. Ik heb even meegedaan met de quiz van Bert Brussen. Ja. Ik had denk ik 3 van de 100. Nou ja, dat is toch 15. Toch een anderhalf of zo. Dan deugt die quiz. Dus je hebt voorkomen. Die is waterdicht. Pleit in de quiz. Maar waarom ben je dan nu zo gebekt? Of is het alleen tegen mannen? Nee, heb ik aan. Ja, en tegen mannen met een rechts signatuur. We zijn niet rechts. We zijn niet links. Wij hebben op Janine Hennis gestemd. Die had zo bij D66 kunnen zitten. Ja, dat is waar. Dat moet ze zelf maar eens uitleggen waarom dat niet zo is. Hey Diederik, waar praat je nou over? Sta je wel eens in de kroeg? Ja, ik heb zelfs heel lang in een kroeg gewerkt. Meen je dat nou? Ja. En je staat nu zo in de kroeg en er staan wat mensen om je heen. Waar praat je dan over? Over politiek. Ja, maar praat je wel eens over Tieten of zo? Nee. Sport? Nee, jongens. Niet over vrouwen? Nauwelijks. Sport? Ik ga je redden. Wel over sport. Sport? Ja. Ja. Wat voor sport? Je gaat me redden. Dank Jan. Godzijdank. Wij zijn vrienden. Je hebt het alleen maar over politiek, over hè? Ik heb het bijna alleen maar over politiek. Word je daar niet helemaal gek van? Ja, behalve thuis. Maar goed, dat is weer heel wat anders. Maar word je niet helemaal gestoord van, joh? Nee. Nee, het blijft gewoon altijd interessant. Als ik in een kroeg sta, dat klinkt een beetje raar, en ik sta met mensen te praten, beginnen die heel vaak over politiek. Ja begrijp ik wel, maar die kennen je niet. Maar heb je vrienden? Ja. Heb je veel vrienden? Nee. Een paar? Een paar hele goede. Hoeveel? Genoeg om een mooi leven van te hebben. Drie? Ja. Nee. Twee? Iets meer. Nee, jongens. Nee, maar echt goede vrouwen. Sorry, Jan, het gaat echt niet om kwantiteit. Dat denk jij. Dat, en ook met vrouwen en zo. Maar het gaat gewoon om kwaliteit van vrienden. Dat vind ik, maar jullie hebben me helemaal blootgelegd. Ik ben een nerd en ik praat veel over politiek. En waar wil je maar niet ik denk over dat iedereen praten, dat wel wist. Waar wil je het niet over hebben vandaag? Want we hebben nog een paar minuten. Ja, waar moet het over gaan? Over vrouwen, maar dat had ik al gezegd. Je bent gelukkig getrouwd, toch? Ja. Hartstikke goed. Al lang? Nou, eigenlijk niet, maar een jaar of acht, hè, inmiddels. Nou, dat is toch best lang. Oh, is dat lang? Nou, heb je dan heb je de eerste 7 year iets al gehad, toch? Of niet? Nooit gevoeld. Nee? Gelukkig. Mooi, hè? Hey, je staat dus in de kroeg. Je hebt het over politiek. Een paar woorden over voetbal. Vertel je ook wel eens een mop? Vertel eens een mop, Diederik. Nee, ik vertel wel eens iets wat heel erg leuk vertel is. Vertel eens een mopje. Ik wil wel eens een PvdA-mop. Ik wil op radio een mop zitten vertellen. Ik wil wel eens een PvdA-mop vertellen. Iedereen is al afgehaakt. Dan ga ik, nee. Iedereen is al afgehaakt. Nou, als ik op Twitter kijk, Diederik. Volgens Dominique Wees hij wel. En nee, kan maar het wel. Ja, Dominique, op Twitter ben je echt een held, hoor. Op Twitter roemt iedereen je echt een held. Oh, wat van leuk. Samson en meisjes, dat wil ik echt weten, meldt Annette Jong bijvoorbeeld. Ja, dat dacht ik al. Ja. Nou, vertel eens Samson. Nee. En Samson, dat is niet zo aardig, meneer Samson. Meneer Samson. Nee. Heb je trouwens wel eens last gehad van die hond? Welke? Oh, van... Ik ben Samson. Dan word je toch helemaal gestoord van, of niet? Nee, ja, ik word er gestoord van omdat mijn kinderen hun eerste jaren er heel erg veel naar keken. Heel erg veel naar keken. Het schijnt een ontzettend leuk programma te zijn. Ja, we gaan nog even ophouden over die meisjes. Ik wil nog even over je fijne karakter hebben. Dank. Geef jij je ongelijk wel eens toe? En wanneer was de laatste keer? Pas altijd na dat gesprek waarin ik het niet toegaf, waarin ik het had moeten toegeven. Dat is een rotte karaktertrek, toch? Ja, dat is niet de beste die ik heb. Werk je eraan? Ja. En? Nou, ik geef elke keer na dat gesprek mijn ongelijk toe. Dat is al meer dan even, vroeger. Even tussen ons, hè. Jan die snapt dit niet. Maar ik zeg wel eens sorry tegen mensen en dan meen ik er geen pest van. Doe je dat ook wel eens? Nee, dat doe ik niet. Dus je geeft je ongelijk alleen toe als je echt ongelijk hebt. Ja, maar dat is best redelijk vaak. Meen je dat nou? Ja, net als iedereen, denk ik. Wat was de laatste? Niet hoor, ik zeg, nee, ik je hebt nooit ongelijk. Nou, dat is, nou, ik zal wel ongelijk hebben, maar ik geef het helemaal niet toe, joh. Kom op. Ik had al mijn positie bovenop die apenrots niet verliezen door de hele tijd. Maar sorry te zeggen. Dan kijk ik even lief en doe ik... Ah. Dat doe ik een beetje zo. Dat is leuk voor de luisteraars. Ja, met armbewegingen. Iets, Hij maakt een beweging, mensen. Maar goed. Maar Diederik, wat was de laatste keer? Dat ik ongelijk had, gewoon. Gisteren nog. Waar ging dat over? Omdat ik tegen iemand zei dat ik dacht dat Verhagen aan Klink had gevraagd om die brief te schrijven. Dat stond in de Volkskrant. En ik dacht dat het in de brief van Klink zelf stond. Je gelooft de Volkskrant natuurlijk nog. Blind. Ja, hartstikke leuk. Toch in jullie huisblaadje. Ja, nou, dat hebben we de laatste tijd wel anders ervaren. Ja. Je zei eerst ja. Ja, ik wilde heel graag ja zeggen, maar het is gewoon het niet waar. Het is GroenLinks geworden, hè? Nee, de Volkskrant is ook een beetje een... stuurkrantje geworden. Bedoel ik. Ja. Maar sinds de nieuwe hoofdredacteur. En dat gaf ik notabene nog toe ook, maar dat duurde natuurlijk weer veel te lang. Wat voor krant heb je thuis? Allemaal. Nee, maar ook de Telegraaf? Nee. Nou, dus niet allemaal. Nee, maar die heb ik op dat apparaatje. Maar waarom heb je die niet thuis dan? Nou, omdat dat papier, dat hoeft dan niet meer als je het op het apparaatje hebt. En dan heb ik die column van Rob Hoogland heb ik er dan bij. Want die staat niet op het apparaatje, maar die kan ik wel missen. Ja, vind je die niet best? Nee. Met zijn rimpelingen? Ik vind hem echt helemaal niks. Maar het is toch leuk maar om je te... Overigens zijn er ook columnisten in de Volkskrant, om het maar meteen weer even uit te vlakken, die ik ook niks vind. Maar Bert Wagendorp vind ik een ontzettend goede columnist. Ja, maar dat vinden jullie waarschijnlijk ook. Uitstekend, ja. Heel goed. Ja, ik vind Bert, maar de Volkskrant vind ik sowieso een topkrant, hoor. Ja, ik nee, op, zeker op zaterdag. Dat papier is veel gladder en mijn katten klagen nooit. Ja, dat zat te makkelijk. Die zag je van 10 minuten aankomen. Ja, ik ben ook heel voorspelbaar. Hey, jongens, ik heb voor jullie wel een cadeautje meegenomen. Hey. Omdat jullie mij een uur lang eigenlijk best heel lief behandeld hebben. Ik vind dat echt helemaal geweldig. Krijgen jullie whisky? Want ik dacht, dat is voor echte Janne. Ik drink geen whisky, want ja. Nee, nou fijn. Ja. Dat hoeft niet verder toe te liggen. Ontzettend bedankt. Het is overdreven om te zeggen dat je er twee vrienden bij hebt. Maar we zijn wel een heel klein beetje kant opgeschoven. We vinden je echt een aardige gast. Als moeten dank we zijn. Voor de eerste Diederik, uur. Ongelooflijk bedankt voor je komst. Je bent een sportieve vent. Bedankt. Dank. 1 uur, Rachid Finch met het NOS-journaal. Het is uitgesloten dat Nederlandse diplomaten toegang krijgen tot een Nederlands-Iraanse vrouw die gevangen zit in Teheran. President Ahmadinejad heeft dat gezegd in een interview met Nieuwsuur, de nieuwe actualiteitenrubriek. De vrouw, de 45-jarige Zahra Bahrani, wordt beschuldigd van banden met een verzetsbeweging en van cocaïnebezit. Ze kan daarvoor de doodstraf krijgen. Ahmadinejad zegt de vrouw niet als Nederlandse te beschouwen, omdat ze in Iran is geboren. In Congo zijn dit weekend twee zware scheepsongelukken gebeurd, waarbij mogelijk honderden mensen om het leven zijn gekomen. Zaterdag brak op een rivier in het zuiden brand uit op een overvol schip. Volgens een ooggetuige konden maar enkele mensen zich in veiligheid brengen. En afgelopen dag raakte in het noordwesten van Congo een schip een rots en verging. Daarbij zijn waarschijnlijk 70 doden gevallen. De grote Prins Klausprijs gaat dit jaar naar een Algerijnse uitgever. De prijs, waar een bedrag van 100.000 euro aan is verbonden, is bedoeld voor kunstenaars en denkers uit onder meer Afrika en Azië. De winnende uitgever, Barzak Editions, heeft volgens het Prins Klausfonds een nieuwe generatie Algerijnse schrijvers kansen gegeven. De uitgeverij werd geopend in 2000, toen Algerije een gewelddadige periode achter de rug had en veel Algerijnse schrijvers emigreerden. De Nederlandse hockeydames hebben de halve finale van het wereldkampioenschap bereikt. Oranje won met 2-1 van Duitsland. De Nederlandse treffers kwamen van Maartje Paume en Kim Lammers. Door de winst op Duitsland zijn de hockeysters zeker van de eerste of tweede plaats in de pool. Nederland sluit de poolfase dinsdag af tegen Japan. Het weer, vannacht helder en droog, koelt af naar 7 graden. Komende dag zonnig, maar in de loop van de middag neemt de bewolking toe. Het wordt 20 graden, maar door een stevige oostenwind voelt het frisser aan. Dit was het NOS Journaal. Dit is Radio 1. Pound. Echte Janne. Jan Dijkgraaf en Jan Roos. Jan Roos heeft een blaasprobleem. Dus die is even naar het toilet, mensen, maar ik ben er alweer. En we beginnen weer met huishoudelijke mededelingen. Er is beeld, en het was zojuist ook mooi beeld, op pond.tv/echtejanne. Op Twitter is de hashtag echtejannen. SMS'en, stuur een sms naar 4x3 met codewoord Jan, gevolgd door spatie en het bericht. En straks kun je inbellen bij onze eigen standpunt.nl, telefoonnummer 0800-1121. En dat we mail naar echtejanne@poont.tv straks op de redactie in Amsterdam ongezien de prullenbak in flikkeren, dat snap je. Maar doe desondanks wat je niet later kunt. Ah, Jan is er ook weer. Oh, voelt ons prettiger om mijn bloedgabber aan mijn zijde. Dankjewel, Jan. Ja, Jan, jij weet het, maar de luisteraars niet. De geschiedenis van echte Jan is voor heel Nederland namelijk nog een raadsel. Maar één ding is zeker, het was vanaf het begin niet alleen een mannendingetje, dat zeker echte Janne. Er zijn ook vrouwen die zich een echte Jan hebben betoond. En niet zomaar eentje. Zoals de blonde stoot die zojuist in onze studio arriveerde. Oh, Den Haag. Het hoogste geluid met Janine Hennis. Bij De Wereld Draait Linksom mag iedere dag Felix Rottenberg of een of andere PvdA-treurwilg het woord over de Nederlandse politiek voeren. En zo gekleurd willen wij niet zijn. En daarom hebben wij elke week Janine Hennis, de rising star van de VVD en de favoriet van de reaguurders van Geen Stijl, niet te vergeten. Janine, welkom. Dank. Wil jij eerst maar eens even uitleggen hoe het begonnen is met de echte Janne? Er kwamen drie mannetjes naar Brussel en toen? Er kwamen drie Jannen naar Brussel met laptop. We zaten te eten op het terras achter het Europees Parlement, waar ik toen nog werkte. En de laptop werd uit de tas gehaald. Er werd een tune ten horen gebracht. En dat was de tune van het programma wat vandaag voor het eerst live is gegaan. Ja, dat was niet niks, hè? Ik vond trouwens het eten in Brussel wel een beetje tegenvallen, als ik heel eerlijk ben. Oh ja, maar we zaten misschien niet op de beste locatie van de tijd. Ach, maakt niet uit, maar weet je wat wel heel erg belangrijk is? Je bent uitgeroepen tot het lekkerste wijf van de Tweede Kamer. En die zit hier, Jan, die zit hier bij ons in de studio. Ja, dat hebben wij. Hoe weer. Vind je dat? Vind je dat mooi? Na 1 uur 's nachts is daar weinig van over, maar... Nou, Janine, kom op. Wat een net Diederik Samson, kom op. Nee, daar vind ik helemaal niks van. Ja, vind je dat niet leuk? Nee, vind je het leuk als iemand je een lekker wijf vindt? Heren. Nee, maar heren, dat is toch een vraag? Nou, of wil je liever op de inhoud bekeken worden? Ik graag, ja, ook. Nee, maar tuurlijk is het prima. Het is gewoon leuk. Je kan er ook uitzien als Erika Terpstra, Sharon Dijksma... Ja. Freule, terwijl van Stoetwegen. Nou, mannen, zo kan hij wel. Nee, het is een leuk compliment. Zult daarop houden? Hartstikke goed. Hey, laten we nou eens over iets minder belangrijke zaken hebben. De kabinetsformatie. Ja? Geen rechtskabinet. Nee. Nou, nee. Wat vind je daar nou van? Het is stuk gelopen. Ja, teleurgesteld uiteraard. Ik bedoel, de afgelopen weken is een behoorlijke wissel getrokken... op onze partijleider Mark Rutte en zijn team... er is hard gewerkt. En dan is het natuurlijk wel echt een teleurstelling als iets kapot gaat. Ja, en wiens schuld is het nou? Is dat die washand van een klink? Of toch Geert Wilders geweest? Weet u... zeggen? Wat is dit? Ik word nu even zakelijk. Nee, weet jullie, het is... Mevrouw Hennis, vertel u uw verhaal eens eventjes. Dan ga ik weer even naar de wc. Kijk, weet nou jullie, het heeft helemaal geen zin om nu te zwarte pieten. Die klink had die brief nooit moeten schrijven. Die had hem nooit moeten faxen naar de NOS. En daarmee is er ook een way out gevonden voor de heer Wilders. Het is spijtig dat het zo is gelopen. Nogmaals, het heeft een enorme wissel getrokken op iedereen die daarbij betrokken was. En we waren dichtbij een mooi akkoord. Und jetzt, zei de Duitser. Und jetzt is het even afwachten op het advies van de koningin. Ja, want die speelt toch ook een vreemde rol. Ja, ik kijk nu even naar Jan, ik weet dat jij hier niks over gaat zeggen. Wat vind jij nou eigenlijk van Beatrix? Nou, ja, niet als mens hoor, maar... Als koningin bedoel je? Nee, die heeft toch wel een hele dikke vinger in deze formatieproblematiek, als je mij vraagt. Ik ben een republikein in nieren en hart, dus... laten we er dan maar over ophouden. Ja, lijkt me niet zo goed. Maar Janine heeft er wel een mening over, hoor. Zo ken ik haar. Janine gaat nooit diplomatieke antwoorden geven bij ons. Oh ja, nou, leer mij kennen, maar in dit geval wacht ik toch echt even het advies van de koningin af. Hé, je kwam dus uit het Europees Parlement. Ja. Daar ben je wereldberoemd geworden met het Toyota Swift-akkoord. Suzuki Swift, Jan. Suzuki Swift. Ja, Suzuki Swift. Niet iedereen rijdt in een Prius, hè? Waar rijd jij dan eigenlijk? Volvo. Hey. Wat voor Volvo? Een V50. Ja, dat kan net. Beschaafd, hè? Ja. Ja, maar ja, je verdient waarschijnlijk slecht. Maar, nou, jij komt dus uit het Europarlement en nu zit je in Den Haag. Hoe groot is die overgang? Mag ik nog één ding over dat Swift-akkoord? Ja. Ik zie die Sophie in het veld op Twitter nogal aan de haal gaan met dat Swift-akkoord. Dus jij hebt dat allemaal op de kaart gezet. Je hebt, Amerika... Is dat die mooie vrouw van D66? Nee, die andere. Oh, jij bedoelt Marietje D66. Dat is die mooie vrouw. Marietje Schaak bedoel je? Ja, Schaak. Ja, ja. Dat is die mooie en die andere bedoel ik. Die met die pijpenkrullen. Maar die is een beetje aan de haal gegaan met jouw onderwerp in Europa. Of heb je dat niet gezien? Nou ja, kijk, toen het onder mijn rapporteurschap of leiding werd afgewezen... toen gingen er weer nieuwe onderhandelingen van start. En het einde daarvan heb ik net niet mee kunnen maken... omdat ik naar Nederland vertrok in verband met de verkiezingen hier... Dus logischerwijs heeft zij daar ook hard aan getrokken. Ja. Maar uiteindelijk mogen die jenken toch gewoon in onze bankgegevens kijken? Ja, maar niet zomaar. Dus het eerste akkoord wat werd afgewezen... was echt een flinterdun akkoord met heel weinig waarborgen. Ja. Het nieuwe akkoord is stukken beter en met heel veel waarborgen en met toezicht. Ik zeg niet dat ik stond te juichen toen het nieuwe akkoord werd gesloten... maar het is wel veel beter dan het was. Wel iets beter. En dat is toch eigenlijk jouw verdienste, laten we eerlijk zijn. En die zit zomaar bij ons in de studio, Jan. Nee, ik ben er ook heel blij mee. Klopt het dat je bloosde toen dat Europees Parlement voor je applaudisseerde, of niet? Ja, ik werd knalrood. Waarom dan? Omdat het me een beetje overviel. Ik had gehoopt op een meerderheid. Je schat het van tevoren in. Maar dat het zo'n grote meerderheid zou zijn, had ik niet verwacht. En het totale applaus wat vervolgens losbarstte en de emotie die loskwam bij collega's, dat overviel me en ik werd knalrood. En niet alleen dat, je zag er heel anders uit. Je leek wel een schoolmeisje met het brilletje op in het haar zo in een staartje. Ja, ik was moe. Ik had een paar nachten nauwelijks geslapen, dus geen make-up, bril op haar in een staartje. En dan je finest hour hebben. Ja, en dan jezelf terugzien. Er is geen god, hè? Dat weet je dan ook gelijk. Hè? Ja. Hey, maar dan ga je van zeg maar het podium in Europa. Ja. Verder zien we niks van Europa, maar jou zagen we opeens. Ga je naar Den Haag? Ja. Een beetje anoniem. Anoniem in Den Haag? Ja, nou, dat is misvatting. Dat, ja, let ik weer niet op. Dat lukt niet in Den Haag, anoniem zijn. Maar is het leuk? Ja, weet je, ik ben net begonnen. We hebben 3 weken zitting gehad, plenair gehad. En daarna begon het reces. Wat ook weer niet een reces bleek te zijn, omdat de onderhandelingen natuurlijk gewoon doorgingen in ons geval. Mag je even onderbreken? Ja. Ik zie hier op Twitter een Henk038. Kom op, Janine Hennis, een beetje meer relaxen. Het zijn de echte Jannen maar. Dus dat je dat even meeneemt. Ga verder. Ik ken deze Janne heel goed. Ja, precies. Ik snap het. Dat 038 is een schat. Ja. Ja, precies. Maar goed, ga verder. Of weet je niet meer waar je was? Jawel. Nee, het vergrootglas. Nee, dus ik heb 3 weken meegemaakt toen de Kamer draaide. Daarna begon het reces. Was niet echt een reces was. Uiteindelijk beginnen we morgen dan voor het EGI. Dus ik moet nog gewoon even wennen. Andere procedures, maar ook weer heel veel overeenkomsten. Het is kleiner, het is overzichtelijker. Is het net zo maar leuk? Wel een enorm vergrootglas. Is het net zo leuk? Kan ik helemaal nog niet beoordelen. Maar dat vergrootglas betekent ook dat er op je gelet wordt... door de Joop van Tellingers van deze wereld, of niet? Nou, daar heb ik nog niet zo heel veel last van. Nee, maar gehad. Pas maar op. Ja. Ga jij me op mijn dak sturen of wat? Nou, ik werk niet meer bij dat soort bladen. dat was ook een eenmalig experiment. Hey, maar, je bent nu bij de linkse elite aan de slag maar, gegaan, ik zeg niet dat ze achter Sharon Dijksma aanrennen met hun telelenzen. Maar ik bedoel, ja, je wil er niet op aangesproken worden. Maar ik denk dat ze op je letten, hoor. Oké. Okay. Nou, dank. Dank voor ja, de tip. Graag gedaan. Ja, zo ben ik. Altijd bereid om iemand... Normaal privacy, Swift afgewezen, maar nu dit. ja, maar dat is toch zelf niet? Privacy is toch veel minder hier dan in Brussel? Tuurlijk. In Brussel werk je veel meer achter de schermen. Heb je veel meer rust om je te verdiepen in allerlei zaken, te observeren en te leren. Dat is hier veel minder het geval. Elke scheet die je laat, dat wordt enorm uitvergroot. Ja, mijn beleving laten vrouwen geen scheten, Janine. Dus daar gaan we het niet over hebben. Maar laten we even eerlijk zijn. Kan je jezelf zijn in Den Haag, denk je? Is Janine de Janine die wij kennen? Die wij kennen? Ik hoop het wel. Ja, jullie kunnen het me vertellen als ik straks over een half jaar een andere Janine ben. Dan hoop ik dat jullie me dat eerlijk zijn. Ja, en we gaan het je niet zomaar in één keer vertellen. Want laten we eerlijk zijn, je wordt echt onze Felix Rottenberg, hè? Ja, dat vind ik heel erg leuk. Ja? Ja. Elke week, dames en heren, Janine Hennis, die haar visie eens eventjes over Den Haag met ons deelt. Ik ben er erg trots op, Janine, mag ik dat zeggen? Ik ben trots om bij jullie te zijn. Hé, hey. Die hebben we binnen, Jan. Ja, maar het is toch een soort feestdag, hoor. Ja? Maar Janine, ga je elke week ook komen of zeg je, we gaan ook af en toe wel inbellen? Nou, gezien het tijdstip vind ik af en toe inbellen ook. Ja, maar vandaag meldde je op Twitter, zal ik in pyjama komen? En toen heb ik je wel gered, geloof ik. Hè? Ja, want anders had ik hier serieus in een Waar slaat jij in? Nou, niet veel, maar ik dacht, dan heb ik voor de vorm heb ik nog wel een pyjama. Maar een pyjama, daar slaap je toch niet in, hè? Want dan spat er wel een bepaalde droom in één keer uit elkaar. Dit hou ik even ja, van Ja, je mezelf. Mag best wat privé, maar niet zo'n satijn. Ken je dat, zo'n vrouw in zo'n satijn? Zo'n pyjama, joh. Nou, ja, vreselijk, ja. Dan ga ik liever naast jou liggen. Nou, dat lijkt me ook overdreven, want ik draag ook een pyjama, maar dan van Tommy Hilfiger, Jan. Echt, jij draagt jouw pyjama? Ja, dat is een geintje natuurlijk, flikker op. Daar gaat je geen reet aan. Janine, ontzettend bedankt dat je hier deze week was en de aankomende 51 weken, want we maken er gewoon 52 per jaar. Hè? Kom op, we zitten nu bij de publieke omroep, dus hard werken is ons ding geworden. Ontzettend bedankt dat je er was. Janine. Ik ben blij met je. Ja, ik vind het ook hartstikke fijn dat je er was. En volgende keer doen we het iets langer, denk ik. Jan, ik vind dit heel lekker. Een Felix Rottenberg die er wel een beetje uitziet. Ja, dat is niet zo gek. En die ook iets zinnigs te melden heeft. Ik moet er van bij komen. En jij gaat nu een plaatje aankondigen. Nou ja, daar wil ik nog wel wat over zeggen. Maar Felix Rottenberg in zijn pyjama, Jan. Zie je het voor je? Wil ik niet zien. Ik wil even nog het hebben over die muziekkeuzes van de afgelopen... ik weet niet wat we net draaiden voor verpleegstersmuziek. Maar ik schaam me echt dood, Jan. Heb jij dit allemaal uitgezocht? Ja. Dan ga ik toch echt de volgende keer eventjes in de platenkast kijken. Kom op, want dit was ding. Echt om te janken. Nou, kom op met het. Wat krijgen we nou? As soon as you're born, they make you feel small. By giving you no time instead of it all. Till the pain is so big you feel nothing at all. A working class hero is something to be. A working class hero is something to be. They hurt you at home and they hit you at school. They hate you if you're clever and they despise a fool. Till you're so fucking crazy you can't follow their rules. A working class hero is something to be. A working class hero is something to be. When they tortured and scared you for 20 odd years, then they expect you to pick a career. When you can't really function, you're so full of fear. A working class hero is something to be. A working class hero is something to be. Keep you doped with religion and movies, sex and TV. And you think you're so clever and classless and free, but you're still fucking peasants as far as I can see. A working class hero is something to be. A working class hero is something to be. There's room at the top, they are telling you still. But first you must learn how to smile as you kill. If you want to be like the folks on the hill. A working class hero is something to be. A working class hero is something to be. If you want to be a hero, well, just follow me. If you want to be a hero, well, just follow me. Jantje Lennon met de held van de arbeidersklasse. ik weet een paar dingen wat we zeker erin gaan houden, Jan. En er zijn ook een paar dingen die zeker gaan afvallen. En dit, jij moet afvallen, vriend. Ja, nee, hartstikke leuk. Moet je eens kijken. Jantje Pijn met Jantje Geld met Pijn. En Jantje Lennon met kom op, arbeidersklasse. Ja. Dit gaan we niet meer doen. Dat is heel sneu. We zitten op Radio 1, zeg. Kom op, nou eens even, laten we eerlijk zijn. Trouwens, even over serieuze zaken. Dat we hier zijn, dat hebben we natuurlijk maar aan één man te danken. En natuurlijk ook aan Dominique Wesie. En natuurlijk ook ruim die 50.000 poontleden. Maar het begon allemaal met hem, met de grote H. Ons voorbeeld, onze held, onze goeroe, onze Rut. A fou le roi. Over het programma Echte Janne op Radio 1 maken wij bij ons poont het minste zorgen. Niet vanwege het talent dat achter de microfoon zit, maar gewoonweg vanwege het tijdstip. Alleen daarom al gaat dit programma ons het minste schade berokkenen. En daarom heb ik toegezegd om de jingle in te spreken voor het programma Echte Janne. Komt-ie! Echte Janne, humoristisch, gezellig en best wel onderhoudend. Niet nu, niet straks, nee, als heel Nederland slaapt. Radio dus, waar je voor thuis blijft. Echte Janne op Radio 1. Wat bedoelen de Echte Janne eigenlijk met echte, oorspronkelijk? Schat, over een week wordt hij geboren. We moeten hem nog even een naam geven. Wat is er eigenlijk mis met Jan? Oh nee, niets. Heel leuk zelfs. Jan de Roos, ja, dat bekt ook wel lekker. Doen we Jan, prima. Wil jij de spruitjes even pellen? Tuurlijk, schat. Op latere leeftijd gaat een Jan dat zelf ook voelen. Ik ben er doorheen gerommeld. Mijn komst deed niet zo ter zake. Het hoorde erbij. Iedereen deed het. En dus mijn ouders ook. Gewoon tussen de dagelijkse beslommeringen door. Helaas beïnvloedt zoiets de karakters. En in het geval van deze Janne ook het uiterlijk. U ziet de echte Janne niet en dat is misschien helemaal niet zo nadelig, kan ik u vertellen. Om het luistercijfer naar een ongekend dal te stuwen, schets ik een grof beeld van wat zich op dit moment in de Radio 1-studio bevindt. Jan Roos heeft het lichaam van Frans Bauer en het gezicht van Bart de Graaf, maar dan met een serieuze ziekte. Jan Dijkgraaf had zomaar het ontevreden neefje kunnen zijn van Ankie van Grunsven, maar heeft met koptelefoon op ineens weer iets weg van Mickey Mouse. Dat het in het radiovak niet om schoonheid gaat, is natuurlijk een understatement. En de tijd dat plaatjesdraaiers creatief moesten zijn, ligt ook al ver achter ons. Luister nou bijvoorbeeld eens naar Radio 3FM. De ochtend begint daar jaar in jaar uit met een dansje om vervolgens bij Gerard Ekdom zijn stemmetje in slaap te vallen tijdens arbeidsvitamine. Voor Poont heb ik samen met Dominique onderhandeld met de top van 3FM over onze inbreng en tijdstippen op de zender. Zoals u nu hoort, zijn we niet bepaald als winnaar uit de onderhandelingen gekomen. De bazen van 3FM houden er nogal een vreemd beleid op na. Ik noem het de DJ's zijn de baasbeleid. Ze doen er alles aan om de stripfiguren van 3FM, zoals Ekdom en Michiel Veenstra, gelukkig te houden. En Ekdom wilde de uurtjes van Stenders. Anders was Ekdom niet meer gelukkig. Dat hij wellicht de creativiteit niet echt had voor deze twee uur, dat was niet zo belangrijk. Stel je nou toch voor dat Geer door 538 zou worden weggekaapt. Kortom, de angst regeert weer eens in Hilversum. En god, wat ben je als poont dan blij met de echte Janne. wat ze dan ook met echte bedoelen. Als hoofdredacteur van Poont kan ik maar één ding zeggen. God, God, God, gloeiende godverdomme. Wat een talent. Dit is Jan Dijkgraaf met het ANP-nieuws van maandag 6 september. Hockeysters na halve finale WK. Ja, Jan, dan ga jij zeggen wat je daarvan vindt. Ja, ik moet even om je lachen om dat stemmetje opeens. Ja. Hartstikke leuk. Hockeysters na de halve finale WK. Breaking news, hartstikke leuk. Interesseert me helemaal geen moer eigenlijk, als ik heel eerlijk ben. Eén ding, hockeysters zijn wel altijd hele mooie vrouwen. Kijk, toch belangrijk. En ze winnen vaak medailles voor ons land. En dat kan niet iedereen zeggen natuurlijk. We gaan naar headline nummer 2. Cobra schilder Corneille, 88 jaar en overleden. Ja, nou ja, als je 88 bent, dan ga je op een gegeven moment dood. Heb jij wat van Corneille hangen? Wie heeft niet iets van Corneille? Ik kom nooit bij Xenos. Ach joh, je mokken van Corneille, dekbedden van Corneille, alles is van Corneille. Kipfilet bij La Place in Hilversum, vergiftigd tv-ster Jan Roos. Aankomend tv-ster, vanaf morgen natuurlijk, en Jan, kom op, laat wil ik zijn. Ja, dit is niet te geloven. Nou, ik wil nou ja, onze gast van vorige, onze volgende gast bijna in betrekking. Wij hebben net dus even gegeten bij La Place. Dat is, volgens mij is dat nog van de V&D, toch? Als het niet waar is. In elk geval geweest, maar dat maakt niet uit. En wij zaten daar dus, want we dachten, hey, lekker, we gaan even een hapje eten. Ik krijg dus een rauwe kipfilet op mijn bord. Levensgevaarlijk. Goedemorgen trouwens. Goedemorgen Dries. Ja, Dries, zit in de show. Die gaat ook dwars door het ANP-nieuws heen. Ja. Maakt helemaal niet uit. Levensgevaarlijk, ja, hè? Salmonella, kip moet je doorbakken, dat weten we. Dat wou ik zeggen. Het leek wel of dat ding net dood was gereden. Ja, vreselijk. Jan Roos moet... Zet hem nog eens op één. Hey, wat gebeurt er nou? Ja, Dries. Ja. We doen nog even twee headlines, want er is belangwekkend nieuws. Akkoord over kerncentrales in Duitsland. Jan, hier lig jij natuurlijk ook weer niet wakker van. Jij denkt goed nieuws. Nou ja, goed, laat het eerlijk zijn. Ik denk dat kerncentrales in Nederland ook een oplossing zouden kunnen zijn. Volgens mij heb je echt heel slecht voorbereid op dit onderwerp, Jan. Ja, dat moet ik eerlijk toegeven. Ja, we gaan gewoon naar Dries. Dries is veel belangrijker dan dat kut ANP-nieuws. Ja. Ah, daar is hij, hoor. Zet hem nog eens op één. Zet hem nog eens op één. Zet hem nog eens op één. Die tune kennen we niet. En het is natuurlijk niet te geloven, maar onze Dries... Ja, die heeft zijn nummer 1 net binnen. Jij hebt hem toch binnen gehad. Dat is hartstikke goed. Met alleen door jou kwam de gele zwemslipdrager vanuit het niets op één in de Single Top 100. Nou, dat is alweer een paar weken geleden. Maar toch, je hebt het gedaan, Dries. En je kan veel over Dries Roelvink zeggen. Maar het is natuurlijk een echte Jan. Dries, je bent een held. Hey, dankjewel. Nogmaals, van harte gefeliciteerd. Na 25 jaar op elke braderie zingen, daar heb je hem, hoor. Ja, en nog steeds, hè. Want dat verandert niet meteen, hoor, na nummer 1. Dat heb ik nou ook wel gemerkt. Van, je denkt altijd van, na die nummer 1 wordt de hele wereld anders. Maar het wordt er wel wat drukker door, maar het circuit verandert niet echt. Ik blijf toch maar dingen doen, ja, die ik al 25 jaar doe, zoals je net zegt. Je komt nog steeds voor het openen van een envelop. Ja, de braderie, het cafeetje, nou, envelop openen. Ja, nou, wie weet eigenlijk. Hey, hartstikke goed, Ries. Laten we eens even naar die hit luisteren. Want geen hond heeft hem nog gehoord, want niemand wil hem draaien. Niet op Radio 1 in elk geval. Alleen door jou is het weer zomer. Alleen door jou kan ik weer dromen. Alleen door jou zie ik de toekomst. Kijk, met een laag. Dit zijn de velden die ik wil zien. Alleen door jou kan ik weer geven. Alleen door jou wil ik weer leven. Alleen door jou kan ik weer blij zijn. Elke dag. Zo, de bieders. Het is de eerste keer dat jij op Radio 1 gedraaid bent, of niet? Ja, inderdaad. We hebben korte flitsjes gehad. En ook bij 538 morgens wel eens een half liedje. Maar daar houdt het wel weer op. En ik krijg natuurlijk wel de playlisten van allerlei regionale mensen. Maar wat mij enorm tegen is gevallen, is de Tros. Wat is er met de Tros dan? Nou, ik bedoel, als de plaat op één staat en je raakt hem nog niet aan, dan denk ik, ja jongens, wat moeten we nou nog meer doen? Dit is toch wel de familiezender waar dit liedje bij zou passen. En dan gaat mijn promotieman langs en die zegt dan, deze plaat staat op één. Ja, we zullen er nog eens naar luisteren. Waarom word je geboycott, Dries? Vraag ik me af, ja. Want ik heb het nergens gehoord. Ja, maar bij de Tros... Dries komt niet uit Volendam. Ja, maar die over een muzieksmaak gesproken. Elke idioot die een paling kan stropen, die is daar aan het zingen. Ik vond dit heel vreemd. Ja, dit viel mij op bij deze plaat. Ik bedoel, ik heb nooit aan de bel getrokken, maar ja, dan denk ik, ja jongens. De Tros, de grootste familie van Nederland. Daar houdt ook Dries Roelvink bij, laten we eerlijk zijn. Nou Dries, je blijft onze vriend, hoor. En we gaan je natuurlijk ook hartstikke goed promoten. Maar ik heb trouwens, je hebt niet alleen ruzie met de Tros gehad. Ook met die Farah, hè? Met de Farah? Die bolle van de Farah, met dat lange haar. Ja, die zwetende dikke nicht. Ja, Paul die was in eerste instantie ook een beetje zuur, hè? Hoe kwam dat nou weer? Ja, dat vroeg ik me af. Nou moet ik eerlijk zeggen, ik ben bij een pilot geweest van zijn programma. En toen zat ik naast hem op de bank en toen zei hij... ik krijg het bijna niet over mijn lippen, maar ik bied mijn excuus aan. Zat jij thuis bij Paul de Leeuw op de bank? Nee, hij nam een pilot op voor zijn Marie Wodo-show. Oh, en daar was ik bij, dus aan publiek zei hij... ik bied mijn excuus aan, want je staat nou 2 weken op 1... en nou trek ik mijn woorden. Sta je nog steeds een beetje op 1 trouwens? Terug? Nee, ik heb er 2 weken op gestaan. Toen werd het Nick en Simon. Die zijn er ook alweer afgekukeld. Nick en Simon? Hey, Dries, Nick en Simon. Maar er zijn er ook van die gasten die zeggen... je koopt tegenwoordig een nummer 1 hit. Kan dat of niet? Ja, dat zijn mensen die al heel lang geen hit hebben gescoord. Waaronder Gordon die riep dat. Die zei, Dries die zal wel zelf veel singles gekocht hebben. Maar ja, zoals jullie ook weten hier, de single is niet te koop. Ah, Gordon muziek roept wordt wel gedownload. Meer, en in de tijd dat hij hit scoorde, maar, kon je nog plaatjes kopen. Dries, nou heb jij op die gay parade gestaan in je gele zwembroek voor het laatst... en uitgerekend door allerlei nichtentypes word je afgebrand. Ja, inderdaad. Dat zie je nou, hè. Laat je van een goede kant zien. Ja, en, de voorkant. Ja, de voorkant ook vooral. En ik stond op die boot en nou ja, ik Mark dacht van wel... Mark van Linden, die was ook blij met je. Ja, Mark die zei meteen al, moet Dries nou de Gay Pride openen? Toen heb ik gezegd van, nou doe jij dan die gele zwembroek nou, aan. Nou, Dries. Dan kunnen we echt lachen. Ja. Het is wel inderdaad een trend te zien, dikke homo's, die hebben het niet echt met je. Nee, valt mij ook tegen, ja. Hoe kan dat, denk je? Nou, misschien verkeerde kleur zwembroek. Dan loop je 25 jaar die sportschool in met die kutapparaten te sjouwen en dan vallen ze allemaal en dan nog. Dat zie je nou, ja. Maar met vrouwen lukt het nog wel. Dus je doet het nooit goed. Ja, nou ja, dat is nu binnenkort ook afgelopen. Twee want over 3 dagen dan ga ik trouwen. Drie dagen? Dan houdt het op. Hé, hey, hartstikke houdt leuk, zeg. Houdt het op, nou ja. Dries. Nou ja, ik bedoel, als je het ja-woord geeft... dan ben je voor de rest van de ben vrouwen jij van Nederland... man, Dries? Nou, dat ga ik wel worden, natuurlijk. Ach, dat geloof ik toch zelf. Oh, sorry, je vrouw... Die zit erbij. Sorry, hoor. Ik heb nog even... Dries is hartstikke monogaam. Hartstikke monogaam. Dries, iedereen is hier toch monogaam. Dag, mevrouw Roelvink. Bijna, hè? Echte mannen, echte Jannen. Die blijven echte Jannen zijn monogaam. Als een eend. Blijven gewoon naast de vrouwtjes zwemmen. Ja, Dries, nou, je hebt ding valt me op. Zij zegt steeds van, Dries kan je niet veranderen. En Dries wil ik niet veranderen. En zo is het maar net, Dries. En dan weten wij genoeg. Dat is een goede uitspraak. Ja, dat is hartstikke mooi. Hey, maar Dries... Dries, maar hoe heet je vrouw nou? Want honoraria? Honorarium. Ja, daar worden een hoop grappen over gemaakt, hè? Maar hoe heet ze echt? Honoria. Is dat een Nederlandse naam of niet? Ja, ze komt uit Tilburg. En, ze ziet er wel heel mooi zuidelijk uit. Ze hebben nou een paar keer verteld dat de naam uit het Romeinse Rijk stamt ergens. Hè? Knik je nu? Ja, ja, dat klopt. Maar Honoria, die gaat het worden. Hè? Die gaat mevrouw Roelvink worden. Hoe kom jij nou aan zo'n mooie vrouw? Dat vraag ik me ook af. Nou, dat is natuurlijk helemaal niet waar. Dries is een hele knappe gozer. Ja, maar goed. Ze is wel gewaarschuwd. Ze werkt in de PC Hoofdstraat in Amsterdam. En in eerste instantie is ze wel gewaarschuwd. Ja, bij OG, toch? Ja, mogen we dat zeggen? Hey, ja, hoor. OG, OG, maar wij gaan het er nu even over... Althans, Jan Roos. Die gaat het even over jouw volgende hit hebben, Dries. Ja, laten we het eventjes behandelen, Dries. Want je bent hier niet zomaar. Je bent ook niet... Jullie gaan snel. Wij gaan heel erg snel. Meteen al naar de volgende hit. Deze is nog maar net... Ja, precies. Jij hebt een prachtig nummer 1 hit gehad. Hartstikke leuk. 2 weken stond hij op 1. Ja. Alleen Geen Hond heeft hem gedraaid. En daar moeten we natuurlijk gewoon verandering in brengen. Dries Roelvink is natuurlijk gewoon een echte Jan, een echte held. En ik wil jou graag uitnodigen om samen met onze luisteraars en twitteraars... Nou, ik weet niet of we nog luisteraars hebben op dit tijdstip. Maar ja, dat doet op er eigenlijk Twitter niet is nog heel druk, hoor, Jan. Twitter is nog druk, dus we hebben luisteraars. We willen eigenlijk met elkaar een echte nummer 1 hit bouwen. Gewoon, bam, stampend, overal gedraaid. Echt een liedje wat breder gaat. Ja, wat even breder gaat. We gaan er eens eventjes over hebben. Vind je het leuk om gewoon elke week te komen? Gaan we volgende week gewoon het onderwerp bepalen. Mag ook af en toe telefonisch, hoor, Dries. Kan absoluut. Ik ben heel benieuwd waar mij mee komt. En ik sta overal voor open. Dus, ja, dat is hartstikke mooi. Dan gaan we gewoon een nummer 1 voor je schrijven, Dries, met iedereen en alles. En dan, nou ja, goed, over die rechter, daar hebben we het straks nog wel even. Dat zou echt een stunt zijn. Ja, dat zou echt een stunt zijn. Maar ja, ik kijk ernaar. Dries, ik heb er ook zin in. Gaan we gewoon doen, Dries. Ontzettend bedankt. En we laten het over aan de luisteraars. We laten het over aan de luisteraars. Nou, en dan, we wensen jou alvast aan... Dan kom ik graag volgende week terug. Precies. En woensdag, Dries, maak er een topdag van, hè? Alvast gefeliciteerd, hè? Met andere woorden, als ik volgende week terugkom... Dan ben je getrouwd. Ja, dan ben je ook monogaam. En dat niet alleen. Moeten wij woensdag nog komen, Dries? Om een beetje het gastenbestand een beetje op te klikken qua niveau? Lijkt me gezellig. Hartstikke leuk. Labrochette, hij staat koud voor jullie. We komen graag, vanaf Dries. Vanaf 8 uur. Hartstikke leuk, Dries. We zien je woensdag. Doen en we. Sowieso volgende week zondag. Dries Roelvink, dankjewel. Dankjewel, Dries. Zet hem nog eens op 1. Dries Roelvink. Radio Online is gestopt. Eindelijk. Dus van YOLO is alleen nog maar de King Jong Il van Joop.nl. Het was ook veel te lang, een heel uur internetgeneuzel op Radio 1. Dat kan best in 2 minuten. Tuinkerbouter, open die schuif voor Augjurka Janssen. Die ad op Twitter. Control, out, delete. Control-Alt-Delete. De heer Klink heeft deze brief niet openbaar gemaakt. Dus is hij gericht aan de fractie. En bespreken we dat met de fractie. De NOS heeft de brief in handen. Hij schrijft dat zijn besluit definitief is. Wij zijn in gesprek in de fractie. En ik geef verder geen commentaar op een brief die aan de fractieleden is gestuurd en niet aan het publiek bij mij weten. Deze week vond het onmogelijke plaats op internet. Misschien wel doordat de Tilvenaarsleerling Balko was vervangen door twitteraar Maxime, wist het notabene het CDA de halve week de dienst uit te maken op internet. Waar moet dat heen met de wereld? Zelfs Apple wist daar niet veel anders tegenin te brengen. Ze kwamen wel met wat nieuwtjes, maar misschien wel omdat het minst suffe wat ze wisten te brengen een iPod Nano was, die nu een touchscreen heeft, wisten ze het CDA bijna niet van de prime spot op internet te verdringen. Nee, het ging dan vooral wel over de deur. Een deur van het CDA. En dan vooral de deur Klink, waar veel twitteraars onafgebroken naar zaten te staren. Je vraagt je af wat sommige mensen echt doen voor hun geld. Het CDA bleef dus weer het grote topic op internet. Gelukkig wist men er buiten Nederland wel iets tegen in te brengen. Zoals onder andere een actiefilm, maar dan in Bollywood-stijl. Oh goed, dat kan niet, ja, werkie, dat kan niet van al. Yes, hier Apulana! Wie de aankomende week ook weer graag naar dichte deuren, al dan niet van het CDA, wil kijken, hoeft zich gelukkig wat minder zorgen te maken over het password. Twitter heeft nu namelijk het nieuwe login-systeem geheel verplicht gesteld voor alle andere applicaties, zodat u gelukkig uw password lekker bij uzelf kunt houden. Rondklikken is nog wel gewoon af te raden, want als u zomaar op alles klikt, follower spammer kan nog steeds. Mooie dingen kwamen er ook van Google. Voor wie het nog niet heeft gezien, Google wilde graag laten zien wat je nou met Google Chrome kunt doen en wat je nu eigenlijk met HTML5 allemaal kunt maken. Dat klinkt dan ongeveer zo. En het ziet er nog bizar leuk, maar wel wat chaotisch uit. Tekeningen die je zelf maakt en projecties op je eigen geboorteplaats. The Wilderness Downtown heet het en het laat zien wat je allemaal met nieuwe technieken op internet kunt doen. Ik denk dat je dat nu zelf allemaal ook wel kunt uitvinden. Als laatste kijken we dan nog naar de Koninklijke Bibliotheek, die een soort wedstrijd heeft uitgeschreven. Een wedstrijd wie zo snel mogelijk zoveel mogelijk oude oorlogskranten en NSB-foldertjes kan verspreiden. Heel veel anders kun je de aankondiging van de Koninklijke Bibliotheek om alles online beschikbaar voor iedereen te maken toch niet uitleggen. Beschikbaar voor iedereen en dan beveiligd met technische maatregelen. In ieder geval is Ernst Hiesbalin wel overtuigd, maar ik denk dat we nog heel veel foldertjes en kranten elders gaan terugvinden. Jan, die kritiek over die muziekkeuze van mij, die ben ik een beetje zat. Dus ik heb er nog even een ander nummertje in gegooid op het laatste moment. Het is nu tijd voor die glijnegen die 2 jaar geleden in het Westerpark tegen een of ander Bijlmermokkeltje liep aan te schuren. Hij staat sindsdien bekend als Mr. Boner. Go to the park. I wanna kiss you underneath the stars. Maybe we'll go too far. We just don't care. We just don't care. We just don't care. You know I love it when you're loving me. But sometimes it's better when it's publicly. I'm not ashamed. I don't care who sees. Us hugging and kissing, a love exhibition. Oh, we'll rendezvous out on the fire escape. I'd like to set off an alarm today. The love emergency, don't make me wait. Just follow, I'll lead you. I urgently need you. Oh, let's go to the park. I wanna kiss you underneath the stars. Let's go somewhere they might discover us. Let's get lost. restaurant. Let's sneak and do it when your boss is gone. Everybody's leaving, we'll have some fun. Oh, maybe it's wrong, but you're turning me on. Oh, we'll take a visit to your mama's house. Creep to the bedroom while your mama's out. Maybe she'll hear it when we scream and shout. But we'll keep it rocking until she come knocking. Oh, let's go to the park. I wanna kiss you underneath the stars. Maybe we'll go too far. We just don't care. We just don't care. We just don't. Let's make love. Let's go somewhere they might discover. Jan. Nou, Jan. Dit was zeker Jantje Legend. Ja, Jan Legende zou ik zeggen. Jantje Legende. Ja. Ontzettend, hartstikke leuk. Hé, ik vind je een hartstikke leuke gozer, dat weet je. Liever gezegd, je bent mijn bloedgabber. Alleen die muziek, dat ga je niet meer doen. Ach man. Het is echt om te janken. Tieft op. Dit was echt een eenmalig experiment. En vanaf vrijdag staat er op de website poont.tv/echtejannen. Dat zijn wij. Ah. Een top 10. En dan gaan de bezoekers van die site gaan gewoon 4-5 nummertjes uitkiezen die wij gaan draaien. Een polletje. En dan ben je, ja, een polletje, zo heet dat. En dan ben je van mijn gezeik af. En ik vond trouwens dat tweede nummer vond ik echt briljant. Van de helft van mijn hart. Dat is echt mijn muziek, maar dat komt ook omdat ik al 41 ben. En hier wil ik het eigenlijk graag bij laten qua kutmuziek. Schaam me dood. Jan, ik was gisteren, zoals elke zaterdag, bij de kapper. En zeg, lieve schat, heb je nog wat leuks gedaan dit weekend? Dat dus. Ik was bij de kapper. En ik las daar dat Robert Jensen eindelijk uit de kast is. Meen je dat nou? Ja, een ventje van een jaar of 12. Maar zat hij dan in de kast? Oh ja, ik zie het hier. Nou, Robert Jensen, homo, dat is een van de best bewaarde niet-geheimen van Hilversum, geloof ik. Volgens mij, iedereen weet toch dat dat een nicht is, of niet? Nee. Is trouwens weer een dikke nicht. Is dat dik zijn en homo's? Is dat, Er zijn beelden van Robert Jensen waarin hij de borsten van Patricia Pai vastpakt. En als je die beelden zou terugzien, en ik denk dat ze op YouTube wel te vinden zijn, dan zie je dat 100% ja. Nicht. Ja, alsof hij twee taartjes vastpakt en dat hij bang voor de slagroom is. Ja, en verder Wilfred Gené in de bladen. Oh, Wilfred Gené, dat is die man met dat donkere kapsel. Ik lees het namelijk niet, hè, dit. Ja, donkere kapsel, dat is een kwestie van verf. Maar Wilfred, dat is mijn bloedgabber. Dus ik heb er nu twee naast jou. Lekker. Want Wilfred heeft ook mot met Tommy Egbers. Wilfred kwam Tommy Egbers tegen hier in het NOS-pand. En die zei, Tommy, ik heb bij Studio Sport gesolliciteerd. En toen ging Tommy helemaal trillen. En ja, dat valt dan nog mee. Want ik ken ook de anekdote van Tom Egbers die tijdens de Tour de France een piepie, om het even op zijn Frans te zeggen, moest doen in de auto. Nou Jan, vertel eens even die anekdote. Ja, dat was hem. Hij heeft in zijn broek geplast. Ja. Eén overeenkomst tussen die twee, ze verf allebei een haar, toch? Dat lijkt mij wel, Jan. Ja. Hartstikke leuk voor beide kapper. Hey, en verder onze grote vriend Job Cohen. Die stond ook in de roddelbladen. En dan denk jij natuurlijk iets anders. Je zit ernaast. Meisjes maar van al? Nee. Job Cohen zou voorzitter van de Raad van State moeten worden. En dan denk jij boeien. Maar ik weet zeker dat dit voor jou een mooi bruggetje is naar Job Cohen en de dames. Ja, meisjes van halal, dacht ik. Want Judith Belinfante. Ja, nou, dat is er één. Maar je hebt bijvoorbeeld ook Jihad, leuke naam overigens, ja. Van de meisjes van halal. Dat schijnt ook een minnares van Job te zijn. Meen je dat nou? Ja. En is hij daar ook open over, of niet? Nou, dat denk ik niet. Maar goed, dat hoeft ook niet. Iedereen mag zijn eigen liefdesleven hebben. En dat houden we wel privé. Ja, en eentje in jouw categorie. Mevrouw Schuurhof van RTL. Wie? Sandra Schuurhof. Ja, die ken ik dus echt niet. Ja, Jan, kom op. Er was vorig jaar zo'n auto die ergens in Apeldoorn tegen een ja, dat is er. Ja. Zeg maar Ellen ten Damme, maar dan anders. Is ze intelligent? Zeer. Oh, en wat doet ze nou precies? Ze is royalty-verslaggever bij RTL Nieuws. En dat doet ze buitengewoon goed. Maar wat het slechte nieuws dan? Is, ze heeft voor het eerst een man. Nou, en wat maakt er nou uit? Nou, ze is 38. Het lijkt mij traag. Voor het eerst een man, 38? Ja, volgens mij wel. Nou, kom op. Ik zeg niet dat ze daarvoor een vrouw had. En nu we het toch over drankorgels hebben. Johnny Kraaikamp junior. Nou, is hij weer opgepakt? Weet je wat ik erg vind? Nee. John, in het Engels, is in het Nederlands Jan. Nou, dit is... Nou, is het een echte Jan trouwens? Hij is opgepakt, hij is veroordeeld. Hij had weer een keer met te veel drank op achter de stuur gezeten. En hoe vind je trouwens dat ik het doe als Mark van der Linden? Ja, hartstikke leuk. Je hebt een postuur alleen niet, Jan. Je bent natuurlijk wel een paar kilootjes lichter. Dankjewel, Jan. Dat is buitengewoon vriendelijk. Hij slaat zijn vrouw in elkaar. Hij zit met een dronken hartstikke achter stuur. En als hij dan naar de rechtbank moet, neemt hij zijn papa mee. De inmiddels 124-jarige Johnny Kraaikamp senior. Ja, dat is een soort buikspreekpop geworden. Ja, maar dat is toch gênant dat je papa nodig hebt om een lagere straf te krijgen. Maar dat trappen ze gelukkig niet meer in. Maar het is geen echt, Jan. Als je je vrouw slaat, dan ben ik er klaar mee. Thuis ben ik überhaupt klaar met die bladen. Jan, nee, ik nog niet. Want ik heb begrepen dat jij vanaf morgen in het Po News op tv ook voor de camera gaat verschijnen. Dus de vraag is, Jan, wanneer ga jij in die bladen verschijnen en met wie? Nou, ik ga je één ding vertellen. Ik ga er nooit in komen, want ik ben namelijk bloed en bloedzaai, Jan. Maar eerst. Tijd voor een stukje nuance. La vie, Jan Roos. Oh, die is goed. Het rechtse kabinet komt er niet. En dat is natuurlijk vreselijk jammer. Niet dat ik nou zo enorm zit te wachten op Brinkman 1... maar ik had me nogal verheugd op die beteuterde linkse koppies... als er na een jaar gedogen door de PVV nog steeds niemand op transport was gezet. Alle zure Volkskrantlezers zouden teleurgesteld uit het raam hebben zitten staren... op zoek naar de nieuwe SA, die maar niet voorbij marcheerde. Helaas voor deze hoeders van de democratie... stonden er bij de ingang van parken dan geen borden met verboden voor moslims... waren er geen brandende moskeeën en geen smeulende hopen Korans te vinden. Er zou Pot Jan Dikke niet eens een linkse opiniemaker worden vermoord... Het algemeen kiesrecht bleef gewoon intact en zelfs een avondklok of voedselbonnen zaten er niet eens in. Alle politiek correcte praatjesmakers zouden met de handen in het haar hebben gezeten dat niet één van hun Tweede Wereldoorlog vergelijkingen was uitgekomen. Maar ja, zover is het niet gekomen. Met het stoppen van de formatie op rechts kan links-Nederland opgelucht door blijven gaan met de eeuwige Godwins. Met overal Hitler en zijn misdaden bijhalen. En dat vind ik nou het grootste verlies van deze week. Trouwens, over de democratie gesproken. De vrolijke veilingmeester van D66 danste de horlepiep na het klappen van de besprekingen. Kereltje Pechtold was blij dat het rechtse kabinet er niet kwam. En waarom niet? Omdat dit, ik citeer, nooit een gewenste regering is geweest. Nogal een uitspraak voor de lijsttrekker van een partij die meer democratie in de politiek wil. Die ongewenste regering van hem wordt namelijk door nogal wat mensen wel gewenst. Zeker zo'n 1,5 miljoen PVV'ers, rond de 70% van de CDA-achterban en een flink deel van de VVD-stemmers wilde Bruin 1 juist heel graag. Maar Alexander slaat deze groep voor het gemak even over. Want het zijn in zijn ogen waarschijnlijk allemaal foute mensen. En die tellen nou eenmaal in Pechtold democratie niet mee. Lekker Jan, zo'n links geluid. Het is trouwens bijna tijd voor ons eigen stand.nl, gewoon omdat het kan. Je kunt straks inbellen naar 0800-1121 op onze stelling... Poont is een aanwinst voor de publieke omroep. Nog een laatste moppie muziek, Jan? Nou, ik hoop dat het iets qua kwaliteit omhoog gaat, Jan. Komt-ie. Kids growing up in the heartland. Jackie gonna be a football star. Diane's debutante backseat of Jackie's car. Sucking on chili dog, outside taste freeze. Diane sitting on Jackie's lap, got his hands between his knees. Jackie say, hey Diane, let's run off behind the shady trees. Dribble off those Bobby Brooks, let me do what I please. Say, oh yeah, life goes on, long after the thrill of living is gone. Say, oh yeah, life goes on. long after the thrill of living is gone, they walk on. Checks his back, flexes his thoughts for the moment, scratches his head and does his best James Dean. Well, then there, Diane, you gotta run off to city. Diane says, baby, you ain't missing nothing. Jack say, oh yeah, life goes on. Long after the thrill of living is gone. Oh yeah, they say life goes on. Long after the thrill of living is gone. American kids doing best they can. Ja, wat moet ik hiervan zeggen? Ja, ik durf het haast niet meer, maar Jan Meulenkamp met Sjaak en die... Je moet ervan houden, zeg maar. Ik heb er echt van beleefd. Het lijkt me of we een stukje op de zonnebloemmarafaar zijn. Wat voor muziek als het je leeg haalt zich. Kanonen. Nou ja, goed, we gaan even wat anders doen. Kom er maar in, luisteraars. Hey, eindelijk mogen jullie meedoen. Bel 0800-1121. Dat is gratis, dus gaat je niks kosten. Reageer op de stelling. Pwned is een aanwinst voor de publieke omroep. Dus je kan bellen naar 0800-1121. En dan kan je reageren op de stelling. Pwned is een aanwinst voor de publieke omroep. En nou niet gelijk alles op echte Janne baseren. Want dat zou een beetje makkelijk zijn, Jan, of niet? Ja, Jan, ik heb vast wat van die Twitter shit. Omdat ik dan kan laten zien dat ik ook hip ben en ook zo'n apparaatje heb. Heb je daar ook al je muziek op staan? En het droef doet het, ja, inderdaad. Ik heb ook goede muziek, maar ja. Die gaan we hier niet laten horen. Erg leuk programma, Pwned tot nu toe super. Je moet er een tv-programma van maken met Janine als vaste gast. Nou, graag. Dat zegt en het droef doet het, als dan weer minder. En Jasper de Groot zou graag willen bellen, maar dat kan hij niet. Ik weet niet, die heeft waarschijnlijk geen telefoon. En geen bel te goed. Mark Hulstein die zegt inderdaad, goed, wie begint op 0800 11 21. En Jorien van der Haar, die heeft ons helemaal door. Die zegt dat wij kikken op kritiek. Nou, dat zal ik niet helemaal ontkennen, jij wel? Nou ja, hangt vanaf wat voor kritiek. En negatieve kritiek. Oh, dat vind ik dan wel weer lekker. Nee, ik kan heel slecht tegen dat haantjesgedrag. Ken je haantjesgedrag? Nee. Dat je dan met een man in een café staat, dat is gewoon je beste vriend, en dan komt er een meisje bij, en dan begint hij opeens een beetje af te zeiken. Dat soort kritiek. Ik heb hier trouwens nog een hele goeie, Jan. Oh. Daar kunnen we echt heel trots op ik zijn. Ik had een heel mooi verhaal te vertellen. Ja, interessant, maar. Fuck. J1. Nou ja. Niveautje 3FM 538 DJ-journalistiek. Slap, geouwe hoer, inhoudsloos. Dat Pwned schudt de publieke omroep wakker. Nu de luisteraars nog. En dan ene Bob Dijkgraaf, ik ken hem niet. Blij dat ik morgen een vrije dag heb. Broerlief heeft uitzending gemist en zal dus raar opkijken op school. Dansende vader, ja, daar hebben ze gelijk in. En volgens mij gaan we beller aan het woord laten, of niet? Ja, we gaan even een echte beller aan het woord laten. Dat is Bert Kerkhoff. Dat is niet de minste. Hij heeft namelijk gesolliciteerd voor het nieuwe kabinet bij de PvdA. Bert, ben je daar? Ja, ik ben hier. Hartstikke mooi, zeg. Lekker. Wat ben je nog laat op, Bert? Heb je geen baan? Nou, dat is inderdaad zo. Ik zoek werk en ja, ik ben ook aangemoedigd door Henk Westbroek. Om te bellen? En, ja, want die schreef op zijn Twitter, naar aanleiding van het werk van Uri Rosenthal, die dus heeft meegewerkt aan de formatie, die schreef over dokter Oetker. En ja, nou Henk, die zat een tijd in de gemeenteraad van... Hey Bert, kan je er even een beetje een paar koffies in gooien? Want dit gaat heel lang duren, zeg maar. Even nog even naar die stelling. Poont is een aanwinst voor de publieke omroep, ja of nee? Ja, dat is hartstikke goed. En dat moet eindelijk eens uitgepraat worden. Want er is altijd zoveel problemen zijn er geweest met die opstelten. Toen hij ook burgemeester was van Utrecht. Met die opstelten? Ja. Ik denk dat je een verkeerde zender hebt gebeld. Bert, we gaan eens eventjes naar Peter Rutte. Misschien is dat familie van onze grote vriend Mark. Peter, vertel het maar. Peter, familie of niet? Ja, leuk dat ik jou weer hoor, Jan Roos. Oh ja, vind je het leuk om me weer te horen? Waar heb je me eerder gehoord dan? Maar ik hoop... Op die campingzender natuurlijk, Jan. Ja, ik weet niet, hoe heet die zender? BNR Nieuwsradio. Nee, maar ik hoop dat jullie echt in jullie eentje de hele publieke omroep omver schoppen. Daar is punt voor. Oh, dat gaan we dan helemaal doen. Hartstikke leuk. Nou ja, moeten we maar eventjes dat proberen te blijven doen. Wat vind je het mooiste tot nu toe aan Poont? Ja, je hebt weinig gehoord, hè? Nou, dit is de eerste keer dat ik jullie hoor. Het is verdorie net Talk Radio 1395 AM. En is dat een compliment? Nee, ik denk het niet, Jan. Dat is een heel groot compliment, dankjewel. Jan. Dankjewel, man. Hartstikke goed. Okay. Hey, bedankt voor het bellen. Ga lekker slapen. Hoi. Zo, we gaan nu even naar Nick. Ja, ga ik doen. Moet morgen weer werken. Wel ja, meid. Hoi. Nick. Goeienacht. Hey, goeienacht, Nick. Hoe is je jongen? Ja, uitstekbaar. Uitstekbaar. Dat vind ik een hele leuke. Jan, jij ook? Ja, hij is van de woordgrappen. Daar hou ik wel van. Hey, is Poont een aanwinst voor de publieke omroep, Nick? Ja, zeker wel. En wat vind je van echte Janne? Ja, echte Janne. Tof, fan. Ben je elke zondag opblijven? Ik ga elke zondag gewoon vragen of ik mag blijven werken zondagnacht. En dan ga ik gewoon lekker echt naar Janne luisteren. Wat doe je voor werk, Nick? Ik ben melkrijer. Melkrijer? Ja. Is dat schoolmelk of gewoon van die hele grote, grote dingenmelk? Van die hele gezonde, rauwe melk. Ah, lekker man. Doe je hartstikke goed. Lekker, ik ben gek hoor. Op melk. Hey, Nick, dankjewel hè. Hey Jan, ik heb hier een Mary... Veel plezier. Dankjewel. Ik heb hier een Mary Drinker op Twitter. En die achternaam, dat is geen toeval. Ze is helemaal van slag. Ze wil verhalen over en muziek en geen shownieuws en politiek geleuter... en draait de echte Janne maar weg. Nou, zeg, wie, hoe heet ze? Mary Drinker. Mary Drinker, ja, dat zou ook wel kunnen gebeuren. Hé, wacht eens eventjes. Is er een roze chipkniphouder op de zender? Goedenavond. Hallo? Hallo, mevrouw. Goedenacht. Gaat het goed met u? Zeker weten. Echt? En vindt u ons een aanwinst? Sorry? Vindt u ons een aanwinst? Nee, man. Het lijkt wel een kleuterklasje. Een kleuterklasje? Ik ben er in godsnaam mee bezig. Oh, wat kunnen we beter doen, mevrouw? Het heeft met intelligentie te maken. Nee, dat klopt. Nee, daar heeft u wel gelijk in. Belachelijk. Vindt u belachelijk? Ik kan hier ook niet om lachen. Nee, echt niet, maar u past wel in onze doelgroep. U zit midden in onze doelgroep, mevrouw, dus wij doen iets echt helemaal verkeerd. Hoe kunnen we u volgende week wel blij maken? Ik vind het verschrikkelijk armoedig. Maar wat kunnen we volgende week doen om u wel gelukkig te maken? Radioarmoede is dit. Maar mevrouw, wat kunnen wij volgende week doen om u wel gelukkig te maken? Want dat is normaal. Natuurlijk ons doel. Ja, wat is normaal? Normaal en het is iets leuks en zinnigs. Een beetje diepgang. Zo stom, zo stom. Ja. Moet u niet gewoon gaan slapen, mevrouw? Kunt beter gewoon gaan slapen. Van gekkigheid niet wat je doen moet, echt niet. Nee, nou goed. Als je jezelf zo hoort. Ja, u heeft gelijk. Dat kan niet, hè? Waar zijn we aan begonnen? Ja. U heeft groot gelijk. Nou, ga lekker slapen. Nog een kopje thee met een ijsblokje erin. En we gaan nu even naar Jenny. Goeienacht. Dag Jenny, alles goed? Ja hoor, met mij wel. Oh, je klinkt iets wakkerder dan Grandma die we net hadden, zeg. Nee, maar het is wel een zootje geworden op een Radio 1, hè? Nou, hè? Echt waar? Drama. Ja, jullie zijn wel welkom, hoor. Dank u wel. Als ik vanavond heb gehoord, dan kan het door de beugel... Ja. En ik zou willen voorstellen dat jullie de zaterdagavond overpakken. Nou, wij zeggen geen nee, want we werken pas 6 dagen in de week. Dus wij willen best die zaterdag erbij, toch? Ik neem die zaterdag met alle liefde bij, zeker voor Jenny. Jenny, waar woon je? Want BNN was echt een zootje gisteravond. Ja, BNN zeg, dat is... 4 euro voor seks en dan komt er één met een muziek van een Radio 3. Nou, echt goede muziek hadden wij ook niet, Jenny, laten we eerlijk zijn. Nee, maar een, hoe heet het, dat gedoem-doem-doem muziek? Gedoem-doem-doem? Ja, dat hoort niet op Radio 1, weet je, midden in de nacht. Jenny, u heeft gelijk. En bedankt. En volgende week graag weer terugkomen. Gaat dat lukken? Wel luisteren, Jenny. Ja, Ja, jullie moeten gewoon naar de zaterdag en dan komt Adeline nog een uurtje lang. Oké, okay, Jenny, blijven luisteren. Dankjewel. En wij gaan over naar ons volgende onderwerp. Want wat is nou een zichzelf respecterende zender zonder de enige echte dichter des vaderlands? Zo is het net. De Homo Universalis, die zonder schroom nog bij de plaatselijke bakkers en gedichten zou voordragen als hij daarvoor een gratis leverworst zou krijgen. Juist, we hebben natuurlijk Nico Dijkshoorn. Literatuur. Met volle kracht drukte ik in de bibliotheek de volgezogen datumstempel op het vergeelde papier van de dichtgerukte pagina's van een Jan Wolkers of een Jan Kremer. De eerste echte Janne, als je het mij vraagt. Ik wist toen al dat ik in de toekomst huisdichter van vrijwel ieder televisie- of radioprogramma van de publieke omroep, van elk week- en maandblad, van vrijwel alle kranten en muziekavonden zou worden. Mijn tijd zou komen en is gekomen. Ik ben als schrijver gegroeid, zoals een Astor bij iedere scheut water uit een geel plastic IKEA-gietertje beetje bij beetje groter wordt. Jaren las ik de grote schrijvers van dit land en nu hoor ik ook in dat rijtje thuis. Ik, Nico Dijkshoorn, omdat ik durf. En daar zou menig Nederlander een diepe buiging voor moeten maken. Want iedereen schrijft tegenwoordig, maar niet iedereen is een schrijver. Nou, dat was weer prachtig. Dat was Nico Dijkshoorn. Bedankt, Nico. Jan. Oh, de naneuk. Ja. Wat gaat het snel, hè, die twee uur. Is het alweer voorbij, die twee uur? Man, het vliegt. Ik heb wel begrepen dat er enige kritiek was op mijn muziekkeus. Ja, je muziekkeus was niet al te best, Jan. Maar dat kunnen we volgende week beter maken. Ik moet eerlijk zeggen, ik vond dat je het goed deed. Wat mij opviel was dat wij Diederik Samson toch bij binnenkomst anders waardeerden dan bij vertrek. En dat komt niet door die fles whisky. Diederik Samson, ja, ik moet eerlijk zeggen, ik ga daar niet op die PvdA stemmen, alsjeblieft niet. Maar het is een sportief man gebleken. Het is een goede vent. Ja, laten we eerlijk zijn, ja, ik ben toch een beetje, nou, van hem gaan houden niet, hoor. Maar nee, ik vind hem minder erg zuur dan ik precies had verwacht. En waar wij ook aan moeten werken is, zeg maar, dat we midden in onze doelgroep, dus zeg maar de vrouwen van boven de 80, dat we daar toch ook wat elementjes voor gaan toevoegen aan ons programma. Want we hebben denk ik te weinig rubrieken. Ja, ze hadden te weinig inhang. Nou ja, prima toch. Ik vind dat helemaal niet prima. Die mevrouw heeft na de Tweede Wereldoorlog en misschien wel na de Eerste toch het land opgebouwd. Ja, weet ik wel. Dat is ook waar. Ook die vrouw heeft tegen met lange tanden heeft ze bloembollen zitten kanen en dan brengen wij dit midden in de nacht. Dat kan je gewoon niet maken. En verder, Francisco van Jolen, die hadden we dus niet in de uitzending. Raar, hè? Ja, maar ik wil hem toch wel bedanken voor het kleine stukje marketing, laten we eerlijk zijn. Hij schijnt een viral voor ons te hebben veroorzaakt. Dus het is ongelooflijk druk op de Twitters en daarvoor danken we die gast. Francisco, hartstikke leuk dat je even mee hebt geluisterd. Ja, top man. Hij is gewoon zijn programma kwijt, Radio Online. Nou, wij hebben onze eigen Augurk Jansen, die dat gewoon in 2 minuten samenvat. Dat heeft hij goed gedaan en dat wordt echt voor een cultfiguur. Alleen het ANP-berichtenverhaal, dat flikkeren we eruit. Dat was niks. Dat was een groot drama en dat lag niet aan mij. Nee, ik moet eerlijk zeggen, het lag weer voorkomen aan mij. Ja, jij volgt gewoon het nieuws niet. Nee, Jezus Christus, Jan, ik heb toch wel wat beters te doen. Wat dan? Televisie. Ja, televisie. Jij gaat morgen debuteren op tv bij Po-News. Nou ja, als ik er niet uit word geschrapt, laat ik eerlijk zijn. Volgens mij ga jij onze ontdekking van 2010 worden, Jan. Ik wil je in ieder geval hartstikke bedanken voor vanavond, Jan. Ja. Dat was lang niet slecht. En die column van Rutger, goud. Ja, die goud. Rutger is mijn held. Die kan alles. Ik wou dat ik ook maar 10% van Rutgers talent had. Ik moet eerlijk zeggen, niet alleen zijn talent, maar ook zijn looks. Want het is een knappe gozer, hoor, die natnekkert Rotje Knoor. Ik ga nu niks zeggen over een knoopje dat straks zit. Maar dat gaan mensen die morgenavond om 11:15 naar Nederland 3 kijken vast zelf al constateren. Daar hebben ze mij niet voor nodig. 11:45, het is 11:15 op Nederland 3. Ja, dat bedoel ik ook. 11:15, Nederland 3. Po-News. Po-News, met Dominique Weesje als anker. En Rutger, Jo Janneke, Daan en de kleine Jan Roos. Ondergetekende. Ja, het is toch wel een wonder, hè. Je komt binnen als de man die de koffie haalt. En binnen 2 weken zit je dus gewoon in het Po-News met ongetwijfeld een scoop. En nu, Jan, hou jij je bek. Oh, want dit programma werd mede mogelijk gemaakt door Jan Weesie, regisseur, producer, vormgever en poetsvrouw Jan Gussinklo, catering en USB-sticks Jan van den Berg, beveiliging Jan Benink, webmaster Janne-Marie Dekker, marketing Johan van Jolen en de techniek was in handen van Jans Bentjes. Tot volgende week. Tot volgende week. Was ich noch zu sagen hätte, dauert eine Zigarette und ein letztes Glas im Stehen.